mindent fogtok halni. Most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Na már itt is vagyunk, 6 óra után pontosan 15 perccel. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok, jó reggelt! Na. Jó reggelt kívánom mindenkinek, és itt volt Csicsolina legkedvesebb munkatársa is. Állandó munkatársunként szinte minden reggel be fog érkezni a közeljében, főleg akkor, amikor ilyen egyébként nagyon jó kis nóták mennek, csak nekem azt mondták itt korábban többen is, hogy nekünk életkedvet kell sugározni, és nem pedig az ellenkezőjét, ugye? Hát ez ilyen pihentetős életkedv volt. Hát igen. Miről lesz a számot? Igen, csak reggel egy kicsit álmosított, de jó, jó adal. Nekem ez a jó buli volt, de most már menjünk haza, aludjuk ki magunkat, mert holnap meló. Kb. Ez sugalja nekem ezen óta, nem pedig azt, hogy most kezdődik valami, ami szétrugja a házat. Lehet, hogy arra gondoltok, hogy ez még az építős szakasz. Aha. Érted, hogy ez még a színpadépítőknek van most. Jó, mi az az alap, amire ez épül. Így van, de utána stabil lesz, és lehet rajta ugrálni. Nem. Szilajnak hogy tetszik? Én neki Szilaj, is, nekem tudja, hogy Csicsolinán túl is van élet. Igen. Hát ő a csillagnak a leszármazottja, Szilaj. Tehát ő már a gyerek. Neki az apukájával történtek szörnyű dolgok. De sokat tehát mesélt róla. Sokat neki. Mesélt róla, igen. Ő a gyerek. Így van, azóta már sajnos a faterból lőcsús lett. Igen, meg van lőcsúst. Lőcsúst csináltak belőle, igen. Na, kora reggel, egy gyomor a pákó kérdés, Sanyi, nem vagytok normálisak, megöllek. Jó reggelt, Londonból Zsuska. Hát ez a Népszínház utcai összeomlás, ugye? De jó kedvetek van. Ez a reggel is jó lesz, Pete Renz küldte nekünk. Na, erre vártam egy jobb betegadás végre, CB küldte. Srácok, kár volt a Trumpi ajándékcsomagot Szilajnak adni, úgysem értik el, mondjuk értette, hogy az ő fütyülőjének a paraméterével nem esik hanyat Andy Sheep-jától. Léci ma csak ilyeneket. Hírja valaki, Csicsolina in the house. Ez a lónyerítés, imádom. Én csomagban nincs, szóval Bali van, kérdezi Dávid, igen, itt vagyok. Bejutottam, nyitva volt az ajtók. Úgyhogy minden. Minden a legnagyobb jó rendben. Ki hagyja ilyen gondosan nyitva nekem az ajtót? Most már mindenki. Már ember becsukni, mióta ezt elővetted, hogy te azért és el, mert nem tudsz bejönni. Én nyitva hagyom, bejön a Jani, ő nyitva hagyja, jön az Anna, ő nyitva hagyja, és egy ilyen pánik hangulat megy végig. Mindenki leellenőrzi, nyitva van-e. Ennek ellenére mondjuk nem tudjuk azt biztosítani, hogy nem lesz Angel Mama, de lesz Angel Mama, akkor az is Happy Horse version lesz, jó? Ha lesz Angel Mama, akkor Szilaj beleszólhat. Minden dalnál, ahogy úgy érezzük, hogy van egy pici hiányérzetünk valamilyen szempontból. Szilaj beleszól. Ott abban a pillanatban happy horse version lesz. Happy horse version, így van. Azt mondja, hogy marhák, de jó, ez csak így tovább. Úristen, erre bekapcsolod, ez nagyon király, egyből üzemi hőfokon. Ez totál jó. Azt mondja, hogy szép reggelt, Balázs, valamelyik nap mosolyogva és integetve engedted át a hugomat a zebrán. No. Uh-huh. Akkor szerencsét hoztál neki, mert van az utolsó vizsgája, és ezzel az üzenettel remélem ismét meg lesz a siker. Sok sikert, Szandi, imádom a reggeli sót. Akkor mivel hoztam neki szerencsét, hogy nem ütöttem el? Az egy isteni szerencse volt például. De én azért kérnék róla. De hogy milyen emberi? De milyen emberi? Mármint te magad, igen, hogy milyen, mekkora sztár, nem? És milyen emberi mégis. Hát én. Mosolyogva és integetve engedem át a zebrán a hukát. Hát biztos nagyon csinos a hukad, és ezért próbáltam egy visszamosolyt kapni, de... Nem, valószínűleg csak legyintett, és tovább ment. Hát én illedelmes vagyok, meg rendes vagyok. Előzékeny vagyok a gyalogosokkal. Ha fölnézek a telefonomról, persze. Aztán nem csak a zsenge fiatal hölgyekkel, hanem... Nem, mindenkivel egyébként. A Grannykel is. Igen, Grannykel sincsen. Babi. Sincsen semmi baj. Na, de akkor reméljük, Adri, hogy Szandinak ismét sikert. Azon majd írd meg, hogy mi a helyzet, jó? Szilaj, zabot kapott ma? Kapott dinnyét. Úgyhogy Zócsemegét is kapott, így van. Na, és akkor mondjuk a jó híreket, hogy kiket kell köszöntenünk, Szila is köszönteti őket, mert ma újra becsatlakozás van, gyerekek, hát úgy bővül a Rádió Egy családja, és olyan szinten épülünk, hogy az elképesztő, hogy mennyire épülünk. Ugye jött most hozzánk Salgó Tarján, bekapcsolódott... Aztán mindenség. Bekapcsolódott Tiszafüred és Abászalók, ami azért... Abászalók! Mi azért nagyon nagy dolog, mert ugye az egész Tiszató régió is megérkezett hozzánk, ami ebből a két városból ugye átsugárzik, Abátszalók, Tiszafüred, és hát Salgótarján. Hajrá, hajrá, Salgótarján. Így van, így van. Hát gyakorlatilag 50 ezer emberrel megint bővültünk tegnap óta. Hát meg ne felejtjük hát el, meg az agglomeráció. Sokan mennek nyaralni. Így van, Tiszató, tehát ez szerintem több ember így van. Salgótarján 100,4, 88,7 Tiszafüred, és 89,2 Abátszalók. Hát be van állítva az RDS, vagy micsoda, a rádiódon, nem tudom. Akkor az ugye folyamatosan hangol. Tehát nem is kell neked tekergetni, ezt mindenkinek be kell állítani az autórádióján. Én már nem merek kísérletezni, hogy ezt hogy hívják, aki ért hozzá, nyomjátok be a gombot. Így van. Úgykor is mondtunk mindent, de van ilyen funkció, átviszik. De srácok, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Úgyhogy ma játszhatnak a tiszafürediek, abátszalókiak, Salgótarjániak, körülünk, hogy itt vannak, már jönnek az SMS-ek, köszöntsétek Salgótarjánt, hello fiúk, Salgótarjánból szeretném legyőzni a fekete fehért, a rádiós trió egyikét, örülök, hogy vagytok, nagyon jó benneteket újra hallgatni. Köszönjük, köszönjük szépen. Úgyhogy, hát így állunk, folyamatosan bővülünk, és lesz még gyerekek, lesz itt még annyi minden, így higgyétek van. El. Mi mindig csak mondjuk, de azért az öregek, ha megígérnek valamit, azért az teljesül is. Teljesül, úgyhogy, további események várhatók, de egyelőre azt nem mondjuk el. De senkit nem hagyunk az útszélén, nem? Mi tényleg nem. Ügyeteket egy másik frekvenciába. Így van, ügyeteket egy másik frekvenciába, keresétek a Rádió Egyet, az egyre bővülő családunkat. Hát ez most már jó kis lefedettség. Ez nem. És amíg bejön az, amit tudunk, akkor puha. De csitt? Cipzárd be a szájon. Egyelőre, mert mi is ugye folyamatosan kapjuk az információkat, van, amikor tényleg így este beizzítom otthon a kis levelezőrendszerünket, és látom, hogy a kedves munkatársaink küldenek át e-maileket, és újabb jó hírek vannak ezekben az e-mailekben. Én ezt komolyan mondom, hogy szerintem óriási otthon érzés. Otthon is felülöltesz. Hát de most egyébként tényleg. Eger, Debrecen, Sopron, fantasztikus, és akkor most még itt tényleg az újak, és abból környékiek. Abátszalók öcsém, azért ne viccelődjünk már egymással érte. Bali, mit szólsz Gyoko kieséséhez a Garrosról? Az érdekes. Hát gyerekek, ha kicsit is figyelnétek arra, amit mondok, és megjegyeznétek azokat a neveket, akire azt mondom, hogy a következő egy-két évben Grand Slam-et fog nyerni, és én elmondtam egy hete. Hogy hiány azt a Gyokót. Fiatal fiú? Nem Gyokót. Azt mondtam, hogy ha valakire érdemes figyelni, akkor az a Dominic Thiem vagy Thiem nevezetű srác. Pont egy hete mondtam, mert a következő egy-két évben nagy díjakért fog ő menni. Rá is és a csapatára is, Thiemre is és Thiemre is. Így van. Thiemre is, Thiem Thiemjére. És rejtette ki a Gyokót. Képzeld el. És hogy nem hirtelen, a srác elődöntőben van, úgyhogy Bali két hete elmondta itt adásban, hogy ha a következő generáció, három el tudom mondani, hogy ki lesz a következő, aki a nagy négyesen túl nyer, a Murray, Nadal, Gyoko, Federeren túl, megnyeri majd valami Grand Slamet a fiatalok közül. Ott három név van, és az egyik ő. Ott már komoly mentális problémák vannak. Nadallal. Gyokonál. Hát igen. Hát nem hullott szét. Széthullott egy éve, más éve. Most még nem állt annyira össze, de alakul napról napra jobb. A harmadik szetet már engedte. Simán. Tehát úgy volt, hogy volt egy szoros, volt egy nem annyira szoros, meg egy egyáltalán. A bezuhansz. Tehát onnan 2-0-ról már nagyon nagy lélekerő kell, hogy fordítsal. Azt elengedte. 6-0, az ott már nem játszott. Tehát ott már az öltözőbe volt zuhanyzott. Én néztem. Egyelőre az Agassi varázslat úgy látszik, hogy nem működik. Hát figyelj, azért az több idő. A csávóról lekerült 5 kiló izom. A fejben nagyon nagy gondok vannak, rettenetes önbizalom hiány. Hát azért ezek megrendítő vereségek. Szóval kell. Ki fog jönni a Nadal? Két évbe került, mire kijött a gödörbe, és újra megtalálta a játékát. Roger is két évig volt gödörbe. Úgyhogy ez a Dominic Thiem, ez jó gyerek, és most Nadallal játszik. Én szerintem most ezt a Nadalt ő nem fogja tudni megverni. Ráadásul az elődöntő súlya az jobban fogja őt nyomni, mint a Nadalt. Én szerintem a Nadal érinthetetlen. Tehát Nadal elment a 10. Garrosért, és el is hozza. A másik oldala meg Murray Wawrinka, úgyhogy nagyon. Holnap én teniszt nézek. Wawrinka nagy formában. Bár van egy velenci kerülésem, de mert lemondom. Na, arrébb tesszük a tavat főnök, ha akarja. Hozzátok közelebb azt a rohadt tavat. Oda hozzuk, hogy ne legyen annyi ide. Nem, hát fölrakom a bringára a telefonomat. Egyébként simán megtehetem. Eurosport player-t kaptam, a Eurosport drága munk munkatársaitól. A gyerekek bringáznak, állatok. Na, te elmondom neked, hogy hétköznap senki nincs. Állatok szaladnak át a bringa úton. Szegény őzikék, te meg nézed a izét, a vavrinkát, az beleszáguld, az valamelyik, nem már. Hétköznap senki nincs. Hétvégén az kicsit túl zsúfolt is, az borzasztó, ami ott van hétvégén. A borzasztónak nem nevezném, mi például ott élünk, és hétvégén nem arra gondolok, nem arra gondolok, hogy ti ott senyvedtek, hanem hanem akik nem senyvednek, csak hétvégén jönnek, oda értem. Nem azt a parszakaszt, ami miattatok erodálódik, hogy nem azt hosszú ideje van. Nem azt mondom azt ott. Nem, hanem hogy a tókerülés hétvégén az egy ilyen, hát az élvezhetetlen szinte. Csapat hát nagyon pározás. Hát népszerűen. Igen, rendszer. De hétköznap kiválom, hétköznap senki nincs. Ez de csak délután játszanak, ugye nincs bajna visszatérve a teniszre. Ez azt jelenti, hogy most is beiktattál egy tókerülést. Ez azt jelenti, hogy elkezdtél készülni a triatlonunkra? Már most már így kell mondanom. Tegnap előtt egy órát fociztam, olyan kondival, hogy nagyon durva. Tegnap két órát teniszeztem, holnap kerülök egy tavat. Nem, ez nem gond, amit akarunk. Keresek utatok a memóriában, hogy a foci hol jár össze a triatlonnal. Kondi, biztos. Az, magas a pulzusod, fönn van egy óráig. Egy kis terem foci, egy óráig olyan a pulzusod, 110-es pulzussal rohansz egy órát. És növeli érted az időket. Egy óra foci, két óra tenisz, három óratól kerül, és hétvégén. Pulzus. Hát itt a pulzus számon van a lényeg, hogy minél tovább tarts magason. Is magason tartott a fél. A pulzuszállat, ugye soha nem állította be senki, és valószínűleg ezért is. Nem, tartsd magasan a pulzust, minél tovább, az a jó. Nekem ezeket az időket kell jól kitolni, mert ugye a tenisznél azért az beesik, mikor te érfelet cseréltek, de egy óra foci az nagyon ajtós, és tök jól bírtam. Tehát nekem ez a 40 kilométer, amire beneveztünk, gyerekek, ez most ördög szekérbe, ha fölültök egy tacskó biciklire hátra. Nem kell. Ő inkább ezzel megy. Egy nem, két kereket visz majd, hogy tényleg, hogy alibi kedvér így a hátán, egy összehajtható kempinget hátok. Egy gumipokkal oda rögzítem magam, és letekerem. Az a menő, tényleg. Egy jó, ilyen kis összecsukat, olyan csillag kempingkerékpárral, vagy valami azzal letolni. Hát az... Jó, szóval én kész vagyok, akkor gyerekek. Megvagy. Én kész vagyok. Vagy. Én kész vagyok. Jó, amikor mondjátok, ott vagyok a versenyen. Akkor már attól félek, mert az augusztus végén igen, van az a konzerválása, hogy leeresztesz addigra. Addig rengeteg meccsem van, meg mindenem, úgyhogy nagyon jövök most kondiba. 40 kilométeren ne butáskodjatok, gyerekek. Hát, most komolyan mondom. Mennyi a jó idő a 40 kilométerre bringálva? Mi az, ami már azt mondják, hogy ez egy szép idő? Hát szerintem 50 perc. 50 perc egy szép idő? Az jó? Aha, szerintem igen. Az, sőt, hát az már nagyon jó. Aha. Akkor 40 fölötti átlagtempót hoztál. Uh-huh. Az jó, na jó, hát ez nem vagy egy Miguel Induraim, vagy egy Lance Armstrong, tehát azért ne. Vagy egy Eddie Merckx. De mi ráélünk. Egy Pantani. Mi ráélünk. Nem, hát Istennek teljes. Igen, tudom, a Pantani már nem. Szegény, jó, hát ráérünk, de elmondom, amikor mondjátok, csak akkor döntsük el, hogy most pöcsölünk meg, mint az elmúlt 5 évben, vagy tényleg elindulunk, vagy arcoskodunk, majd két hét előtte valamiért elkezdünk kihátrálni egyenként. Tegnap este is kín volt, annyira undan futást, hogy el nem tudom nektek mondani, de az volt az, ami vitt végig. Üssük le a dátumot, és adjatok egy bringát. A rideg, sötét, lőrinci utcákhoz csak ez volt az, ami vitt előre, hogy együtt fogunk egy triatlon teljesíteni váltóban. A dicsőségre vezesd a csapatunkat a legvégén, te leszel az, aki átszaggatja a célszalagot. Én megyek melletted bringával. Hát, ez nem hiszem, hogy menni fog. Ebben a formában nem biztos, hogy találkozik majd a szervezőknek az elképzeléseivel, de engedjenek, a Janit. Ott fut az emberem. Na, szóval, hogy szóljál, tehát, vagy szóljatok, csak jó. Akkor tényleg, tehát akkor ezt tervezzük, Szabik, stb. Augusztus végén már nem biztos, hogy elutazunk, de akkor tudjam. És akkor innentől kezdve, meg egy bringát adjon valaki, mondom. Az megvan, intéztem. Jó. Aminek 6 centinél vékonyabb a kereke. Olyat, aminek 6 centinél vékonyabb a kereke, vagy ilyen mountain bike-kal megyek, az ami okos. Úgy megy a beton, hogy... Ne, hogyha igazán menő vagy, akkor egy kerekes ilyen artista biciklivel. Vagy azzal a fekvővel, tudod, amivel egy fekszenek. Hát az milyen egy értelmetlen egy hülyeség. Tényelmes. Fú, hát ez egy fasság. Ja, az már nem tudok már mit kitalálni, és akkor fekve megyek, tudod. A világkerülő pár nálunk volt, emlékezzetek, még ki is próbáltuk. Azt mondta, hogy az ülve bringán azt lehetetlen lett volna csinálni, végigcsinálni, fekvőn jó. Egy dolog van, ha fölfelé kell menni, akkor ugye... Az egy picit probléma. Ha hosszú sík, vagy mit tudom, hosszú egyenes szakaszok vannak több száz kilométeren keresztül, akkor ott azért ez nem rossz, de tegnap például, hogy nem tegnap, a múlt hét, vagy két hét láttunk Annával itt egy úriembert, aki befelé ment a városon, most képzeld már a dugóban, itt bent a belvárosban. A kifugó szinte. Szóval ott azért én picit érzek egyfajta kis magamutogatási hajlamot. És akkor most kiúszik, kifut, vagy hogy van? Feri mindent csinál. Te most ez összeset lenyomod? De a váltóba ő kezd. Én kedd, mert ugye az a legegyszerűbb. De ha valaki akar úszni, akkor ki tudok szállni belőle. Másfél kilométer. Kifut a vízből. Hátrafelé. Hát nem úszom sokat, abban nem tudom, milyen vagyok. De nem tudunk nyerni, csak szólok. Tehát, hogy én nem úgy nyerni, hogy nem sose úsztam még ilyen 50 méternél többet, vagy 100-nál. Tehát én nem tudom, hogy mire az úszás. Hát a váltóban nem kell. Azért. Tehát egy Feri kijön a vízből, addig én összekötözöm vállakötözővel a többieknek a kerékpárjait, itt ott egy-két alkatrészt leszerelek. Kiszúrod a kerekeket. Én már ott várok a kerékpár esélyeket. Kis feszülős biciklivel, hatalmas duzzadó pöccsel. Hát vagy zoknit. Ahogy egy brutális szafaládét téve a lábam közé. Hogy megriasszam az ellenfelet. Egy óriási lufi kutya. Egy óriási vángot téve a nadrágomba? Igen, ott hát vagy pacsizunk? Vagy vang lesz van. A váltóbotunk. Tehát én kiúszom a vanggal, átadom, te begyűröm a gatyába. És akkor te már nem, te is fölpattansz. Így van, mi együtt kezdjük el a bringázást. Uh-huh. Ez menő. Jó, én 40-esre jó vagyok, gyerekek. Ahogy beérsz, átpacsizod Janinak, és ő... Így van. Elrohan az egész mezőny előtt. Jó. Az egész gyerek mezőny előtt. Mindegy, valamilyen mezőny előtt ért. Valamilyen mezőny lenyomok. Igen, a szurkolói mezőny előtt. De hallgatok, vágják, hogy olyan Balázs Arcoskodik, Zsűl kezdje edzeni. Igen, valaki be tudjon ugrani. Pont augusztus közepén lesz egy nagyon súlyos foci sérülés. Majd úgy nézitek. Fognak rúgni a rohadt életbe, hogy sajnos pont nem fog tudni elmenni az iskolájára. Az összes iskolájá, reggeli sorra, aki arra jár, majd böngészik így a nevezési listát, és azt mondja, igen, Rákóczi, Vadon, Novák. Ki az a Novák? Leszerződtették Gyokót. A Gyokó? Nem, a Gyula. Nem Gyokó, Gyula. Hol a bár? Sajnos. Sajnos pont nem ért rá. Sajnos pont van egy teniszmeccs a Balatonfüredi jachtklubban. Egy nagyon fontos teniszmeccs. Egy nagyon-nagyon fontos. Két 70 éves nyugger. Ott lesz Szikora Robert, és még nagyon sokan, akik nagyon híres teniszmeccs. Kóbor János is ott lesz. Igen. Na jó, van, oké, hát akkor én erre komolyan készülök, gyerekek, komolyan készülök. Na, kapuzárási pánik, Bali kérdezi valaki. Nem, gyerekeket, ezt tegnap megbeszéltük, vagy tegnap. Meg a bringázás, hát most... Ha valakinél a kapuzárási pánik, mondjuk abban nyilvánul meg, hogy szeretne például letekerni 40 kilométer biciklivel. Nekem sokkal erősebb jelei vannak. Ott azért nem sok inger érte. Nem, én magára a versenyre vagyok kíváncsi, meg a lebonyolításra, a hangulatra. Hát a kedvet kapok tényleg, és akkor én is kicsit elkezdek még így masszívabban állni. Csak megnézni, hogy milyen egy ilyen össznépi jambori. Akkor speciális cuccok azok meg lesznek. Hát én számítok a szponzor részvételére, e-mail írására és Bali megtalálására természetesen. Felkészítő etapokkal együtt. Tehát ezt valaki vegyen át akkor. Valaki vegyen kezelésbe. Bringával minden eredmény. Bringa nadrág, feszülős cucc. Hát de én egyébként tényleg meg előtte kell mennem egy párat azzal a bringával. Ez a pedál, hogy húzod fölfele és teker az. Igen. 10 perccel, az iskolát, menj már bele, menj, hogy kell ezt a szart le? Nem, a belemenés könnyű lesz, a kivetés a nehéz. És úgy álljál ott, hogy egy picit Flash Gordon legyél, egy picit Lance Armstrong legyél, hogy minden áramolalas legyen rajtad, mint hogyha egy lesz. Csúcsot akarnál felállítani. Na, jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt. Sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Azt a mindenségit neki. Hihetetlen. Hát ki volt ez? Aha, még az állatok is kirúgták a karámnak az oldalát, ettől a jó kis számtól. Kit Cudi. Úgy ő volt az? Kit Cudi volt. Jóval. Csak nehogy véletlen, találjak valahol. Kit Cudi, gyerekek. Hát ez Kit Cudi oda rakta. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Jó időnk lesz ma, ugye? Egyre jobban meleg lesz. Hát ez... Persze, támogathatod is elmondtad. Így van, köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Ennyi, gyerekek. Reméljük megígyeztetek a sok konkrétumot, amit elmondtuk. Ennyi, hát figyelj, nem kell nagyon túragozni. Szép idő lesz, napról napra újra meleg, elment a hideg front egyébként, és holnap már jó lesz. Na, azt mondja, hogy végre DJ ott is mixen nálatok. Igen, mi ez a tanya rádió? Igen. Már most látom, ezen a botrány lesz, írja valaki. Hát igen. Hogy állunk játékkal? A játékkal. Hát várjál csak, tegnap volt egy játék. Oh, igen. Hát egyelőre nem sok történt. Meg két nem. Azt írja azon, hogy 2-0. Hova, oda? Hát úgy tűnik. Aha, akkor ezt már csak döntetlenre hozhatjuk. 2-0 oda? Mit csináltunk eddig? Hol hát játékokat vesztettünk, ja. 2-2. Ez az igazság? 2-0 akkor. Az nem jó, mert akkor újra kiegyenlítenek a hetekben, nem? Ja, nem, mert 2-be vezetünk. Kettő héttel vezetünk? Egy héttel vezetünk. Na! Egy héttel vezetünk, tehát van egy fórunk, ha ezt döntetlenre hozzuk, akkor marad. Ha ma vagy holnap kikapunk, igen, akkor újra kiegyenlítenek a hetek összesítésében. Ez nem jó. Ez nem egy jó hír. Ez nem egy jó hír. Na nézzük be, kivel játszunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, hello! Szép jó reggelt! Ságó Tarjánból üdvözöllek titeket! Ságó Tarján! Hello, Ságó Tarján! Márhogy téged nem úgy hívnak, hogy Salgó Tarján. Szia, Salgó Tarján! Nem. Én Bence vagyok. Bence, honnan hívtál minket? Ja, Salgó Tarjánból. Szép vagy. Mit csinálsz? Hát éppen öltözködöm, mert mindjárt iskola kezdődik, el kell indulni. Iskolába? Már mindenki áll az utolsó hétre, az engeddel. Már nincs még vége? Hát miért nincs még vége? Már csak jövő csütörtökön. Na minden. Hányadikos vagy? 9. 9-es vagy? Igen. Hát a hangod alapján, hát az idősebbnek tűz. És ez milyen suli? Gimnázium. Aha. Direkt 9 vagy második, 8. Dehogy is, 9, simán. De hány éves vagy? 16 leszek júliusban. Jézus, Atya úristen. Meg nem mondtam volna. Szép hang. Ugye, hogy a mutálsz valószínű, hogy emiatt. Emiatt. Igen. Na jó, van, hát akkor még se tovább tanulási veszélyes, semmi, nem? Hát most... Még semmi, még na? Lehet nyugodtan válaszolni. Hát még lehet itt nyugodtan. Lehet itt nyugodtan gondolkodni. Na! Hát akkor nevezd meg az ellenfeledet. Jánsoá. Szeretném? Igen. Jó, miért őt választottad? Hát ha már Salgó Tarján, akkor várak. Így van. Jó, akkor lehet arról beszélni, mert több témáról is tudunk beszélgetni. Alig várom. 1-1 van, nem 2-0. Uh-huh. Most javított az Anna. Akkor lehet a hét a miénk, Jani. Ne borulj. Én rajta mondom, hogy 1-1 van, tehát ez azt jelenti, hogy akkor még ezt behozhatod. Én már fókuszálok. Jó. Én már ne boruljon el az agyad a váraktól. Én már játszok is fejlődött. Na figyeljetek, akkor 3-2-1 is tessék. Amikor várakról beszéltél, akkor szia, akkor Somoskőre gondoltál? Arra is. Képzeld, ma megyek forgalomba. Hó, motorozol? Most kezdtem. A most ez mit jelent? Tegnap? Természetesen. Tegnap Három hónapja. Három hónap kell hozzá. Tudod, először interneten, ahogy kell. Ahogy én is. Úgyhogy vigyázzanak a Salgó Tarjániak, mert megyek. Aha, saját mopeddel? Vagy ott még, adnak ott? Még az oktatóval. Az oktatóval. Nő vagy férfi? Férfi. Szimpi? Jó arc? Rendes, nagyon. Uh-huh. Hogy hívják? Te hogyan haladsz? Lassan, de nyomorultunk. Az jó. Akkor beszéljünk a várakról. Hát, amíg jó lenne. Na, beszéljünk. Azt tudtad, hogy Tarján területén 4 darab vár volt régen? Hál' Isten, ezt már nem kell végighallgatnom. Persze, Jól van, Bence, de hát várakat már nem kell végighallgatni. Letelt az 1 perc. Hála a jó Atya úristennek. Jó gyorsan letelt. Te neked, úgy érezted? Neked? Biztos nagyon gyors volt. Igen. Nekem éveknek tűnt. Igen, átlátok az idő már a szekér szalad. Igen. Jól van, Bence, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Jaj, de ülök. Na, feldobta a napomat. Nos, várj, azt kérdezik, hogy lehet 2-0, mikor a poéntalan Beatrix is bukta tegnap? Hát most várj, 1-1. Hallgatók, műsorvezetők, 2-1 nekünk. Nem. De nem lehet. Nem. Hát hétfőn nem is voltunk. Hát 3 játék lehet. Kétszer csütörtök. Most 2-1. Jó reggelt, most 2-1. Várj egy picit, Bence, egyeztetünk. Bocsánat, elírtam, tehát 1-1, és most 2-1. Nekünk? Hallgatóknak 2-1. Hát most Bence behúzta. Szép volt, Bence. Szép volt. Akkor 2-1 oda. 2-1 oda. Igen. Igaz, Beatrix tegnap elvérzett. Jó. Oké, Bence, megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag, ez a lényeg. 2-1-re elhúztatok, gratulálunk. Köszönöm. Küldjük neked, jó? Jó, Tarjánba fogtok jönni? Nagyon reméljük. Hát csak beasszony, Rizskokja mi alatt is. Meg majd én is visszak nektek sütemény Dédinnek a finom zserbóját, 89 évesen. Úgyhogy majd megleplek titeket. Az jó lesz, akkor az egy tradicionális családi recept. Igen, nagyon finom. Még a monarchia idejét. A kiegyezés környékén sikerült megszerezni a receptet. A 98 éves a dédid? 89. 89. Azt a mindenségét neki. Azért az nagyon szűk. És még szűz. Ja, és még sűt. Ja. Kinek tartogatja a mama? Aztán. Nem kapkodja. Szerencsés ember lesz. Szerencsés ember lesz, aki megkaphatja a mama pitéjét. Pusziljuk, mondd meg neki, hogy hívják? Jolika. Jalán. Ah, Jolika néni. Csokkolom. Csokkoltatjuk Jolika néni. Majd átadom neki. Mondd meg neki. Jó? Na, csáó, Bence. Puszika. Sziasztok, a mamának. Neked is, meg a mama, vagy a mamának, igen. Jobban esik. Igen, ciao. Hello. Hajaj. 2-1, de holnap akkor ezt még hozhatjuk 2-2, de akkor megmarad az egyhetes előnyünk. Na? Jó. De jó lesz megkóstolni a Jolika pitéjét. Kóstold. 7 perc van pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Drága hallgatók, jön vissza a jó idő, jön vissza a meleg. Napról napra egyre szebb idő lesz. Ma már eláll a szél. Jön vissza az országos lefedettség, és így van, csatlakozott Abátszalók, csatlakozott Tiszafüred, csatlakozott Sálgótárján. Úgyhogy gyerekek, növekszünk. Tegnap bekötötték Sopront, múlt héten Debrecent és Egert, úgyhogy azt a mindenségét nekiáltak. Komolyan mondom, nem is hiszem. És nem te vagy az egy. Igen, és mit akarok mondani? Ja igen, szóval, hogy hétvégén már újra 30 fok. 28-30, inkább így mondom. 30 lesz az. Belegondoltatok egyébként, hogy július közepe van mindjárt. És elrohan megint a fél év, tudom, és jön a sötét, a nihil, a karácsony. De hogy így nagyon gyorsan megy az idő. Nem tudom, hogy miért. Az idő soha-soha meg nem áll, az órák múl. Nem, rosszul hallottátok, nem azt történt, amire gondoltok. Természetesen csak megcsikolt az egyik mikrofonálvány. Nem kell mindent elmondani. Nem mondtuk el. Szóval mit akarok mondani, hogy... Hogy elment megint majdnem fél év az évből. Igen. Azért ez elég durva. De és hogy akarod folytatni, és nem történik. Ezt többféleképpen is lehet folytatni. Folytathatjuk úgy is, hogy még közelebb kerültünk az őszi kitelepülésünkhöz, ahol majd eljutunk olyan városokba is, mint Sopron, Debrecen, Eger, vagy mondhatod azt is, hogy mindjárt itt a karácsony, vagy mindjárt meghalunk. Egyiket választom. Csak olyan nem akarom, hogy elmenjen a nyár, és szeretem a jó időt, meg szeretem a meleget, és úgy tegnap megabítottam, hogy 9:30-ig világos volt. Már aludt mindenki. És még világos volt. És jó idő. Ez olyan jó volt, olyan jó volt ezt így hallani. Vagy látta hallani. Jó volt hallani a fény. Hogy orkolnak mindenki. Mindenki nyitott ablakoknál. Na, szóval, hogy jön a meleg, ez a lényeg. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Én csak itt az ajkad alatt van egy maradt egy kiló zab. Fél kiló tejföl van a bajszadon. Jól áll, nem azért mondom. Nyalja le a déli szét. Nagyon jól áll, csak komolytalan vagy vele, amikor a halálról beszélsz. Rá is kötött, az tegnapi. Valami van. Jó éred zab. Jó fincsi. Valami van ott tényleg. Figyelj, a szárban. A szakálnak, bajusznak, hát ez mind a hárman tudjátok, vannak ilyen tulajdonság, és hogy valahogy jobban kötődik hozzájuk az étel maradék, valamilyen okból kifolyólag. Na hát ezt pont neked mondom, Feri. Jó, vagy hát, nekem nincs rajta. Na, jó, most érzed. Nekem nem ragad be. Ott na, mondd. Nomád csordák vándorolnak az állat egyik oldalon a másikra, ahogy hívják. Hát ez szörnyű hosszú már egyébként. Megmutatjuk a napslágerét, jó? Jó. Aztán átdumáljuk Feri szakállát is, ezt gyorsan megmutatom nektek, hogy... Fésüljük át, hát ha találunk benne madarat, verebet, fűriet, gólyacsapatot, sást, szélhajtóküszt, egy a temetéjét aggódó túzokanyuka terelgeti a kicsinyeit benne. Igen, szóval a napslágere játék, ezt a dalt kell megtalálnotok, jó? Figyeljetek! Hello, Max vagyok, Kalandor, ez pedig a napslágere. Figyeld napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonálód. itt lehessen a 30 ezer forintos vásárlási utalvány. Ez jó, ebben nekem benne volt a lambada feeling. Szinte láttam magamat ott a medence szélén seregni a lányokkal. Seregni? Seregni? Ahogy a seregnek a lányokkal? Egyik kezemmel karcsú derekakat ölelek, a másikban pedig egy talpos poharat tartok nagyon drága itallal. És aztán ezzel felébredtem. Te vagy attól félek. És aztán felébredtem, hogy Jani elaludtál az 50-es villamoson. Légy és kelj föl. Légy és kelj föl, szájlem, ebben vagy a depóban. A remízben vagy. Engedj el a derekamat. És ne kapaszkodjon az ásvány mizembe. A gyerekek, tegnap a gyerek megkapta a pörgentyűjét, úgyhogy két hetes nyomasztás után. Na várjál. A Juli hozott be egy pörgetyűt. Azt visszavette. Ja, aztán a fingerpingert. Fingerpinger. Fingerspingert elvette. Szereztél egy másik fingerspingert? Nem én, az asszony. Igen? Képzeljétek, már olyanok vannak, annyi féle van már, hogy az elképesztő. Már asszony. Van pókemberes fingerspinger, meg van dobócsillagos fingerspinger, van aranyozott fingerspinger. A dobócsillagost ezt kitiltatták az óvodákból? Hát úgy dobócsillagos, hogy olyan kicsit úgy néz ki, de meg lyukak vannak a közepén, ja, van aranyszínű Marika, pókemberes. Marika, gyere, gyorsan, baj van, a dadusnak a homlokába beleállt egy dobócsillagos fingerspinger. Aranyszínű pókemberes fingerspinger, tehát minden van. Csak minta, mert valójában ugye... De nem, mert az egyik tök könnyű, és sokkal tovább pörög, a másik meg sokkal nehezebb. Tehát szerintem ilyen százféle van egyébként ebből a pörgentyűből. Ugye valaki nem tudná, ez a kis pörgentyű, amit tegnap mi is itt kipróbáltunk, vagy tegnap előtt, baromi nagy divat, és a gyerekek teljesen rá vannak kattanva, nyugtató hatással bír, és semmit nem kell csinálni vele, pörgetni. Ennyi az egész. Baromi egyszerű, és ebből sem életünk milliárdosok. Hát ez fáj igazán. De még azt hagyján, de azt se lett belőle milliárdosok. Képzeld, annak a nőnek, hogy fáj, aki ezt feltalált, és 20 évig minden nap izé ott állt a Hasbro parkolójába, hogy higgyék el, hogy ez egy jó, és már mondták, hogy vezessék ki, menjen innen, nem jöhet be, letiltották, átment a nem tudom Legóhoz, ide-oda az összes nagy játékgyártóhoz is. Mindenhonnan kiüldözték egy petrencés rúdba, hogy nem, értse meg, ez nem lesz jó. Legyünk őszintén egyébként, hogy minden olyan találmányt, amiben fantáziát látnak, azt általában elhagyják. De közben sűrűn jegyzetelnek, és utána pedig, amikor már elment már. Na, gyerünk, álljunk rá. Szóval ez nem ez lenne az első eset, amikor az történne, hogy valaki bemegy egy óriási ötlettel, aztán gyakorlatilag lenyúlják, és pici, apró, kicsi, kis változtatásokkal megvalósítják. Hát ugye ismerik annak a magyar feltalálónak az esetét is, aki egy foci csukát tervezett, elvitte. Az Adidasos történet, de ott ők kifizették most ezt egyébként, ami nagyon van, 60 milliót kapott, vagy mennyit. Rengeteg pénzt tudjuk, de nem ezért. Tehát azért. De ahhoz képest, hogy mennyit kellett volna kapni, és ebből aztán mennyit csinált az Adidas. Az egyébként általán nagyon kedvelt cég, de hát ez mindegy. Szóval. Igen. Na mindegy, csak akartam mondani, hogy ha esetleg izgultatok volna, vagy úgy éreztétek volna, hogy nem tudom, hogy úgy, mi van velem, vagy nem tudom, akkor ezt ugye elmeséltem, hogy megkapta. A fecskémet tényleg. Hogy éjszaka felriadtál, hogy van-e már a gyereknek finger spingerje. De kivetted a Viki kezéből is, mintha te hoztad volna, ugye? Úgy csináltad. Nem tudtam megelőzni, sajnos. Lecsaptam volna rá, de nem tudtam megelőzni. Nézd, mit vett apád. Nézd, mit szereztem. Nem, Viki odaadta. Hát és akkor mennyi, egy két órát el volt vele csendben, sarok, pörget, nézi. Figyelj, mindkét gyerek nagyon jól el volt velem. Aztán az egyik gyerek fejbe rúgta a másikat labdával, az okozott némi krízis helyzetet, de megoldottuk. Úgyhogy végül is esemény dúsan telt. Van ez az amerikai foci labda, tudom, mivel mindig dobálózunk. És de nem az igazi ből, csak ilyen gumi. Tehát ez a tájföldi változat, hogy gumiból csinálják, és akkor a varrást így ráteszik a műanyagra, mintha igazi lenne. És leeresztett, és 2 méterre a gyerek fejbe rúgta, az öcsi, és eldőlt. És ki volt a hibás? Nyilván te. Ez nálunk alap. Ez nálunk így indul a nap. Már meg mit csinált? És onnan valami. Csak lefelé tudsz menni. Ez a nap így indul, hogy én vagyok a hibás, és onnantól kezdve menjünk lefele. Érted? Hát, hogy, nem is értem, hogy ezt miért kérdezett. Hát, persze, hogy én voltam a hibás. Te vagy hibás, aztán meg csak te tézel. Hogy miért dobálom azt a labdát? Persze, hogy én voltam a hibás. De alapjában ez az alapfelállás. És akkor ez a nap közben még ronthatok a helyzetemen. Javítani nem tudok nagyon. Rontani még annál inkább. Tehát 6 órától hibás vagyok. 6 órától a nevem a családban hibás. A 6 óra előtt csak gyanús. 6 óra előtt éjszaka csak gyanús. Hol kovájgok egy éjszaka a lakásban? 6 óra 00-tól a hibás. 9 órára már a nagyon hibás, nagyon gyanús. Este 6-ra hát el nem tudom mondani, már mi vagyok. A szerencsétlen. Az antikrisztus. Az antikrisztus, a szerencsétlen, a tőketlen, az elnúha béna, a minden. És aztán új nap virrad vasárnap. 6 óra 00, akkor én vagyok a hibás. És honnan kezdődik a hétvége, a második napja, ahol megint csak ronthatok a helyzetemen. Úgyhogy nem tehettem róla, hát most mit tehettem róla? Nem én rúgtam fejbe azt a gyereket. Az... Próbáltam, de nem sikerült. Hogy fejberúgás. Láttátok azt a videót fönt az interneten? Amikor azt a szerencsétlen bolgár takarítónő... Láttam, az nagyon durva, nagyon kegyetlen. Svéd turista, de hogy mi a jó édes anyja baja volt? Fú, az nagyon durva az a videó. Figyelj, nézzétek meg. Tehát, hogy valamiért egy szállodának a belső kamera rendszerre rögzítette, hogy egy turista oda megy egy takarító nénihez, aki ott molyolgat a folyoson. Beszélgetnek egymásra, stb. Nyilván nem hallott, hogy miről van szó. Egyszer csak a takarítónő lehajol valamiért, erre ez a büdös gyökér fél méterről úgy fejbe rúgja, hogy eldől. Jézus. Balra néz, beesik a sarokba. Nagyon durva. Valamit ők beszélgetnek, tehát valami berágható, de nyilván ez de akkor nincs, sem nincs semmi, ok. Meg semmi, apropó, börtönben van, berághatnán. Tehát előzetes letartóztatásba helyezték, igen. Átkövő pszichopata, tehát hogy valamit őt félreértett. Ez a szerencsétlen takarítani, őt takarít egyébként. Jézus, amin beküldven a vér, amikor megnéztem. Elképesztően durva. Szerencsét konkrétan lerúgta a nénit, de úgy, hogy beesett a sarokba, és elájult, és eltört az állkapcsa. És semmi oka nincs rá, miért van egy takarítónőt bántani? Hát nagyon nem csinálja hát semmit. Nem lehet még, ha nem takarított ki szépen, érted, akkor se rúgott fejbe. Uh-huh. Nem? Hát akkor azt megkérhet, hogy ne haragudjon, menjen már vissza, mert a koszos maradt a fürdőszoba. Igen. És akkor kivel... De valami folyosót takarított a szállodában. Igen. Tehát, hogy ott valami valahol ott, nem tudom, ott kint tevékenykedett. Az meglehetősen kemény, igen. Azt én sokáig gondolkozom, hogy megnézem-e, de hát aztán megnéztem. Valamiért. Nem szoktam ilyen videókra klikkelni. Félelmetes. Na mindegy. Az nem lett volna megoldás visszatérve egy kicsit a fingerspingerre, hogy két fingerspingert kapnak a gyerekek? De kettőt kaptak. Kettőt, és így is össze tudtak rajta veszni. Két nem, egyforma, nem két egyforma. Nem vesztek össze. Nem. Te melyik mozit nézed? Vagy mi? Hát azt mondtad, hogy fejbe rúgta az egyik a másik a labdával. Egy kicsit húzakodtak a fingerspingeren. Nem. Na, ezt már te teszed össze. Nem volt húzakodás a fingerspingeren, csak én közben a Bennyvel elkezdtem labdázni. De nem labdázni, dobod. Ez az amerikai focit dobod. Igen. És a gyerek valami úgy érezte, hogy ezt nekem vissza kell rúgnia. És ott állt előtte a tesója. Egy földmagasságban, ugye fűmagasságban, mert ő még azért így kicsikét is félőse. Nála volt a fingerspinger. Nem volt nála finger, mit tudom én, hol volt a finger. Nem mindegy, hogy hol volt a fingerspinger. A lényeg, hogy a nagy gyerek nekem vissza akarta rúgni a labdát, én lent álltam a garázsnál, és ő föntről a fűről, vagy a fűről vissza akarta rúgni nekem. És a kicsi ezért fejbe rúgta. A nagy rúgta fejbe a kicsit. De nem lábbal, hanem labdával. Labdával. A labdával? Igen, is már ennyi nincs is benne, meg ennyire nem is volt bonyolult. De hol volt a fingerspinger? A seggembe, a seggembe pörgettem széllel. Bélszéllel pörgettem a fingerspinger. Ellenkező irányba a kettőt, érted? Ilyet is tudok fújni. De nem lett semmi baja. Egy passzáttal meg egy borával. Kinek? A gyereknek. Nem lett semmi baj. Hát volt nagy pánik. Jó. Erre mondtam, hogy én voltam a hibás aznap. Már sokat szóra. Valamiért egyébként. Drága volt a fingerspinger. Rettenetesen drága volt a fingerspinger. Fú, gyerekek, sikerült magamnak egy olyan rossz kávét főznöm, hogy ezt el nem tudom mondani. Hát pedig az a gép. És nem ez az első, automata. Nem ez az utolsó. De rohadt jól néz ki ez a fingerspinger. Van már belőle pókemberes? Mondom, hogy van pókemberes, hát ezt mondom. És az egyik nehezebb, mint a másik, képzeld el. Miki behozta a fotót. Miért érzem úgy azt, hogy ez minőségibb, mint amilyet tegnap behozott a Júli? Az nem volt jó. Az nagyon nem volt jó a tegnapi. Az nagyon nem volt rom. Aranyozott. És drágább az egyik, mint a másik. Ezek Swarovski kristályok rajta. Az igen. Nem igazi gyémánt. Mi ez Swarovski? Nem gondolod. De várja, ez nem is Lukas finger. Én csak azt nem értem, hogy miért nem labdáznak inkább a gyerekek. Na... Na most kezdjük el. Tudunkat. Jó, hajrá. Kezdjük el a 7 óra utáni témánkat, mert egy nagyon jó kis témával készültünk, és szeretnénk, ha ti is vallanátok nekünk, de előtte gyorsan csak egy-két Viber üzenet, meg egy-két hozzászólás. Vegyetek Janinak is egyet, szerintem nagyon szeretné. Jani, borulj már ki megint úgy, mint tegnap Nem, most egy ideig nem játszok debil kisfiú. Igen, na, látom, olvasol kommenteket. Igen. Annyira tudtam. Annyira mindig megnézem annak az adatlapját. Aki belül, és úgy látom, hogy értelmes ember, akkor megfogadom a tanácsát. Igen, annyira tudtam. Volt ilyen? Egy valaki odaért, hogy Jani mostában egy kicsit túlzásba viszi a debilt, vagy kicsit túlzás, és már láttam a lelki szemeim előtt, hogy jó, de a három hétig smokingban fog üldögélni. A véreim közül volt egy Őrinci. Nem, egy rocker. Ja. Na, szóval, oké, okay, ennyit az üzenetekről, most azt hittem, hogy vannak fontosabbak, de nincsenek. Szóval a lényeg... Mi van? Most mit rögsz? A lényeg, hogy, hogy itt van velünk egyrészt Szila is, ugye, mert tegnap, hát tegnap ugye felhívtuk Csicsolinát, és azóta annyira összebarátkoztunk Szilajjal, hogy Szilaja egyfajta negyedik műsorvezető lett. Ő egyébként a leszármazottja Csillagnak. Csillaggal volt együtt ugye Csicsolina. Szilaj ez ő gyereke? Így van, egyértelműen az ő leszármazottja. Egy feldolgozhatatlan trauma számára, hogy nem ő volt ott a forgatáson. Itt vagy, Szila, itt vagy. Na jó, van. Milyen nyugodt. Most nagyon-nagyon nyugodt, igen. Na. Viszed innen a számtól. Na, nem csak ti kirúgták, de per elé is nézhet az a fejlesztő, aki első napján törölte a cég kulcsfontosságú adatbázisát, és feltett utána a Redditen egy kérdést, hogy mennyire vagyok elcseszett, ezt kérdezte. Ő egyébként egy fejlesztő, aki beszámolt élete legrosszabb első napjáról, és nagy eséllyel egyben élete egyik legrosszabb napjáról. Egy junior fejlesztőről van szó, aki hát mindössze egy napig húzta a munkahelyén, mivel rögtön ugye elkövette azt a hibát, ami a legnagyobb is, amit nem tudnak elkövetni túl sokan, mert hogy baromi bonyolult egyébként megcsinálni. A cég produkciós részlegének teljes adatbázisát törölte. És hát elmondása szerint ő csak kapott, ő csak egyébként követte a fejlesztői dokumentáció utasításait, hogy felállítsa munkaállomáson a fejlesztői környezetet, és ebben talált egy szkriptet, amit személyes adatbázisnak, adatbázis elkészítéséhez kapott, lefutatta a parancsot, be kellett volna másolnia a saját adatbázisába. A lényeg, hogy ő nem vette észre, és törölt mindent. Úgy gondolta egyébként, hogy hamis adatokkal van tele az a generált adatbázis, amit ő csinált, és azt mondta, hogy hát akkor egy delete gombbal helyre tudjuk hozni a problémát. Mindent kitörölt, nem a hamis adatbázist, hanem valójában a cég adatbázisainak rekordjait morzsolta le, úgy, ahogy van. Hú, de kellemetlen. És hát nem volt fél óráig tisztában azzal, hogy mit tett, amíg magához nem hívta a műszaki igazgató, azonnal távozásra kérte fel, és elmondták neki, hogy soha többet nem merjen visszajönni, pert is indítanak egyébként adatvesztés miatt. Felajánlotta a segítségét emberünk, elmondta, hogy ő mindent megtesz azért, hogy helyrehozza, de a feldúlt vezető az kirúgta, ordibált vele, és elküldte. Az adatokat egyébként a biztonsági mentésekből sem sikerült visszaállítani, akkor amit nem annyira értek. Törülés. Tehát ott valami nagyon komoly, tehát ott nem egy sima delete gomb volt. Shift 2, Shift 4 run, ahogy indult ugye a Commodore. Tehát valószínűleg nem ezt a kódot ütötte be. Emberünk run, ahogy mi hívtuk, ugye. Üsbár runt, és akkor már is indul a Commodore 64. Na, hát ha valaki első napján egyébként ilyen jogosultságot kap, akkor azért én elbeszélgetnék a fölöttesével. Hát jogos egyébként, hogy hogy kapott érte? Az első nap már ilyen jogosultságot, hogy ki tudta törölni, igen. Hogy azt se tudja, hogy néz ki a rendszer, beülsz egy új munkahelyre, mindenki hibázik, hát egy ilyet adni neki, hogy figyelj, bemásolod, akkor törölsz mindent. De ott nem volt egy értelmes ember fölötte, aki azt mondja, hogy milyen, ne ezzel kezdjél már. Hát most érted. Na, viszont be tudjátok nekünk valani, ha akarjátok, és reméljük, hogy akarjátok, hogy ki mit követett már el a munkahelyen úgy, hogy akár megírhatjátok nekünk, hogy az első napotokon a legnagyobb baklövés, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy utólag bevallom. És ez utólag bevallom, akár kezdődhetne így minden mondat, valljátok be nekünk azt, ami vagy nem derült ki, vagy azóta sem tudják, vagy másra gyanakodnak, vagy még mindig nem tudják, hogy maga a dolog megtörtént, bár ti elkövettétek. Tehát olyan munkahelyi eseményekre, cselekményekre vagyunk kíváncsiak, amikor is hát ti voltatok ugye ennek a cselekmény sorozatnak az elindítói, de nem buktatok le, nem derült ki, vagy óriási balhé lett belőle, és már az első napotokon okozott némi galibát. Hát mindenkinek volt nyári munkája, mindenki dolgozott más munkahelyen, ugye erről már mi is sokat beszéltünk, hogy a tejivóban, vagy mi volt az? A malacoknál, én a parlamentben, nyári munkán. Ugye hát az ember követel hibát, és nem mindig tudod helyrehozni, illetve nem mindig kapod meg a lehetőséget, hogy helyrehozd. Ezt szerintem jobb, ha bevalljátok, jó? Mert a később a vizsgálati szakaszban ezt szerintem jó néven fogják venni, és ezt beszámítják majd később. Úgyhogy nyugodtan egykori APEC-es vezetők is jelentkezhetnek, hogy mit miért töröltek. Jó, az nem hiba volt. Nekünk Simics Kalajos, egykori APEC vezetőként. A hosszú pendrive-ok éjszakáján. Milyen adatok tűntek el? Természetesen a név fiktív volt. Bármiféle hasonlóság valós semmi, az csak a véletlen. Csak a véletlenül. Csak a véletlenül van. Szóval a lényeg, hogy ki milyen baklövés követett már el a munkahelyén, amit tényleg próbált eltusolni, de most már utólag, hogy elült a balhé, vagy még nem derült ki, nekünk bemeri vallani. Jó? Hát ilyen SMS-eket, ilyen Viber üzeneteket várunk. Neked is volt egy csomó, amikor elrontottad a kakaót. Neked is volt tényleg. Rossz tápot adtam a malacnak. Amikor rossz tápot adtál a malacnak, és nem vetted észre, hogy sárlik az aló. Mindenki bevallhatja, amit a Bazsa is bevallhatja, hogy véletlenül mit tudom én, egy ténylegesen a napjaink slágerejéhez tartozott dalt. Bemásolt véletlenül. Igen. Hát ezek a munkai dolgok, ezek jók szerintem egyébként, nem? Főleg, ami ilyen nosztalgikus élmény már benned úgy, hogy úgy tér vissza, hogy most már azért jó arra gondolni. A tényleg mi volt a munkája? A tényleg volt munkája? Vagy volt elő, hogy mindig hírszerkesztő volt? Szerintem ő így született. Anita hírszerkesztőként? Hírszerkesztőként született? Már rohan. Csak kíváncsi vagyok, mert én már a tisztorijaitokat egyrészt baromira unom. Én is egyébként. Tökre is verem. Anita, te mit csináltál ezelőtt? Jó reggelt. Hát... Te hova rohantál most? Edzel, vagy mit csinálsz? De ott annyira hátra ültettek, elvitték a számítógépemet. Én nem tudom, hogy ez egy burkolt kirúgás arra, hogy jövő héten már nem jövök. Hát, egyébként, szóval hogy közeled a kiállathoz. És futnom kellett, hogy beérjek időre. Kérd oda egy mikrofont tenni, csak bejelentkezel, és akkor megszólalsz. Hát, nem kell mindig rohannak. Nem, nincs itt most szabad hely. Kevés a levegő. Tudod, így is szűkösen vagyunk. Na, hol dolgoztál? Na, hát az történt, hogy én pár évvel ezelőtt, ez egyébként titok, nem sokan tudják, de majdnem felgyújtottam azt a szállodát, ami itt van szemben a rádióval. Hogy éreztem, hogy téged ez benne a tévában meg kell kérdezni? Ez a Bara szálloda, vagy mi ez? A másik irányba. Az aranyos szálloda. Hosszú volt? Nem, az történt, hogy hát még ilyen kezdő rádiós koromban volt egy ilyen mellékes munka, egy ilyen reggelisztetésbe segítettem be. És meg kellett teríteni az asztalokat, elkészíteni a rántottát. De mellette rádióztál? Tehát reggelisztettél és rádióztál? Igen. Aha. Hát még amikor még ide költöztem Budapestre, és akkor még ilyen gyakorlatilag hétvégén dolgoztam csak rádióban, és hétközben meg az egyetem mellett akkor csináltam ezt a szállodabizniszt. De nem arról volt szó, hogy akkor még nem derült ki, hogy melyikben vagy tehetségesebb. És aztán a terítésben igen, vagy a rádiózásban. Igen, aztán egyszer odaígettél egy rántottát, és akkor maradt a rádiózás. Na és azt történt, hogy már jöttek a vendégek, és akkor ki kellett tenni az asztalra ezt az étel melegítő akármit, nem tudom, ennek mi a hivatása. Látom, beleástad magad a szakmába. Ezt én a parlamentben tanultam meg, amikor felszolgáltam. Na, marhára érdekelt a dolog engem, és akkor, szóval, és akkor alá kellett tenni egy olyan kis tartót, amiben ez a nem tudom milyen zselészerű anyag volt, hogy meleg tartsa. Ombudsman. Olyasmi. Jó. Na, az elfogyott a szállodában, és én kerestem a raktárban, hogy feltöltsem ezt a kis tárolót ezzel a bizonyos zöldszínű zselészerű anyaggal, de nem volt. És találtam a raktárban gyertyát, úgyhogy gyertyát tettem a chewing alá, hogy azt tartsa meleget. Klasszik. Kicsit megolvadt, és kilöttyent valahogy az asztalra. Ez a megolvadt folyadék, és lángra lobbant a terítő a rántotta alatt. És? Jöttek a vendégek, és eloltották. Nem flambírozva! Hagyományosan kérjük a rántottát. Köszönjük szépen. Rádobták a pirítost, egy villára megforgatták, a lángon a pirítost. Na, az volt a szép még az egészben, hogy én észre sem vettem, hogy kidulladt az asztal. Hogy Lajos bácsú utána a fekete mosogatóba. Nem, a térdére fektetett és elpopsizott. A vendégek szóltak, hogy jaj, tűz van. Kirúgtak? Kirúgtak egyébként? Nem tudták meg. Ja, hogy nem tudták, hogy te voltál. Hát innen üzenem, hogy én voltam. Ne, hát kidobtuk a kukába a terítőt, voltak segítőim, bűntársaim, cinkosaim, nem tudom, ők azóta ott dolgoznak-e, ez még valamikor Noé idejében történt. De nem buktam le eddig. És a vendégek se jelezték így a vendégkönyvbe beírva, hogy nagyon nagyszerű volt minden, főleg a reggel. nagyon szeretjük a reggeli rántottát. Kicsit oda pirult. Na jól van, drága hallgatók, köszi Anita, írjátok meg nekünk, jó? Hogy akkor mi volt az? Most akkor mi legyen? Első nap legyen, vagy olyan munkahelyi? Nem, általában. Általában, köszi Anita. Első nap, köszi. Első baki, vagy a legnagyobb bakitok, amit még akárki se derült. De ti tudjátok, hogy ti vagytok a bűnösök, és ti követtétek el, jó? 0623-111-111, ez az SMS számunk. Várjuk az üzeneteket, jövünk a hírek. Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. Rádió 1. Ó, Szilaj. Ó, ez a most vagy te. Szilaj. Szilaj. Ó, taposod szét a trágyák. 3-4-8-an pontosan álló mindenkinek. Szilaj tegnap óta van velünk, ugye beszéltünk Csicsolinával, és Szilaj lett a naphallgatója, aki betelefonált. Megválasztottuk őt a naphallgatójának, és azóta mint egy negyedik műsorvezető itt van. De ma nagyon-nagyon-nagyon kezes. Én is szeretem, ha vakarják. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy munkai baklövések első nap, második nap, vagy pedig olyan baklövés, ami soha nem derült ki, és ti követtétek el. Nagyon helyes SMS-ek vannak egyébként. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, István, te állatkertben dolgozol, vagy dolgoztál, mint gondozó. Mi történt? Nem, már régen dolgoztam, mert különben akkor nem mondanám el. Nagyon megviseltek az események azóta, és hallom, hogy a hatás alatt vagy. Nem, csak közben vezetek, mert már azóta más fókuszám van. A bölény gondozója voltam. Amerikai bölény. Igen. És ilyen kísérletező kettő emberke voltam, és kíváncsi voltam, hogy a tűzre hogy reagálnak, mint a vadállatok általában. Ne. Nem azért, mert piromániás vagyok, vagy szadista, hanem egyszerűen tudományos alapon. Tehát kíváncsi volt, mit szól a bölény a tűzhöz? Oda megy, fölrakja a kis kezét, melegedni kezd, körbeüli, megsüti magát. Pánikba esik, stb. Nyársat farag magának, hagymát, krumplit rak rá, saslikot csinál, persze. Igen, tehát mit csinál a bölény a tűzzel? Igen, és? Igen, és akkor meggyújtottam egy szárgyufát, és akkor ott a hátsó kis ajtónál, ilyen rácsos ajtónál, így oda dugtam hozzá. Egyet fújt, és akkor egy kicsit hátszállt, és nem érdekelte. Én meg úgy eldobtam a gyufát, és ráesett oda a rácsnak a keresztvasára. És nem is foglalkoztam vele, és akkor visszafordultam, látom, hogy így neki nyomta a fejét, és ugye abban a bolygó szőrébe meg bele kezdett égni a gyufa szálacska. Meggyújtottál egy bölényt. És rohantam a seprűhöz, hogy majd akkor eloltom, mert itt baj lesz. De ugye a seprű látványára meg még jobban elkezdett hátrálni, úgyhogy a mutatvány az eleve Zsák utca volt. Úgyhogy majdnem tragédiába torkolott az egész, de szerencsére olyan pici volt már az a gyufa, hogy eloltódott, és azon kívül, hogy picit megperzselődött ott a bolyhos frizurája, azon kívül nem lett baj. Kevesen mondhatják el magukról, hogy gondozóként felgyújtottak egy bölényt. Tehát ez, hát igen, ez azóta is baráti körben ez mindig derültség tárgya, hogy meséljem el. Mindig el kell mesélni. Ilyen, mindenképpen írt bele az önéletrajzodba, hogy egyszer régen állatgondozóként felgyújtottam egy bölényt véletlen. De meggyógyult utána. Létkeztem, atyám. Aztán már nem is tudom, hogy kiderült, vagy beköptek, de nem lett belőle tagédia, az a lényeg. Tehát nem kirúgtak. És most mivel foglalkozol? Nem. Most már csak áruterítő vagyok, itt területi képviselő. És néha még pirózol azért kicsit? Vagy gyújtok az gyufákat? Hát évente a tűzvédelmi vizsgát ugye le kell tenni. Amint te többször megbuktál, mindig felgyújtottál valamit. Ennek azért tényleg érdemes lenne utána járni egy szakértő segítségével. De olyan nem volt, hogy mit valamelyik kollégádat azóta megpróbáltad megnézni a szakmát. Igazából a kísérletből kiderült, hogy a bölényszőr annyira azért nem gyúlik. Na, de ez mindenképpen megnyugtató. Jól van, köszi, hogy elmondtad, tehát ilyen történetet ritkán hall az ember. Ciao István, szia! Sziasztok, hello! Hello, hello! Felgyújtani egy bölényt, nem? Hogy tudományos alapon. Ugyan, a kísérlet. Nálunk a recepciós lány követte el azt a bakit, hogy elmondta a feleségemnek, hogy neki kifejezetten bejönnek a mackos testalkatú férfiak. Szerintetek meddig dolgozott még nálunk, mivel én is ilyen testalkatú vagyok. Szép napot, Laci. Régebben még diákként dolgoztam, építkezésen borsodi csapattal, én budapesti vagyok. Első nap zsalusztunk, a csapatvezetővel dolgoztam, hogy ő fogott egy fát, én meg szögeltem, második kütősre úgy a kezére ütöttem, hogy nem tudott dolgozni. Egy hétig. Laci küldte nekünk. Aztán. Nővérem. Nem én jelöltem, bocsánat. Nővérem cégénél besegítettem az ebédszállításban, és az autó a féktávon összeborítottam a babgulyás és a mágia rakást, 40 ember nem ebédelt, Lackó küldte nekünk. A volt főnököm szábjára kellett vigyáznom, ami külföldön volt, a házunknál nekimentem a kapunak, két ajtót is meghúztam, azt kamusztam, hogy az Osan parkolójában találtam így, szerencsére elhitte, nem írnám alá, ha nem gond. Tördelő grafikusként az elkészült 20 oldalas anyagot a munkaidő végén nem gyomnai felhasználású formátumban alakítottam, hanem végleg töröltem, reggelig ott ültem, hogy újra megcsináljam, de végül sikerült. Egyetem mellett a nyáron egy szállodában dolgoztam pultosként, néha én is intéztem az italok beszerzését, drága főnököm autójával mentem bevásárolni a nagykereskedésbe, de sajnos a parkolásnál letoltam a hátulját. Nem láttam, hogy ott egy fém kuka. Senki nem vette észre, másnap a karbantartó vitte el az autóját, így ő lett a hibás. Bocsánat, Kálmán bácsi. Ez jó duma. Bocsánat, Kálmán bácsi. A színházi premier a Városi Elit részvételével kezdő közönség szervezőként segítettem a nézőtéren. A szellőző véletlenül beindult, gyorsan le akartam kapcsolni, helyette sikerült teljesen áramtalanítani a színház egész épületét. Hosszú percekig teljes sötétség volt, szerencsére a TMK-s fiúk falasztak nekem, keveseknek derült ki, hogy én voltam. Ezt Patricia küldte nekünk. Aztán szakács tanulóként megkért a séf, szűrjem le a csontlevest, vittem vissza a csontokat, kérdi hátalé. Hát mondtam a lefolyóban. Kicsit kiakadt. Hát rossz irányba szűrte. Ugye az a rész, ami nem fog kelleni a levesbe, a csont. Én a főnökömmel közösen felgyújtottam a vezérigazgató irodáját a próbaidő alatt, egész éjjel javítottuk az irodát, másnap reggel, mikor jött be a vezérigazgató, nem vett észre semmit. Én a hűtőbe szerettem volna kipakolni, gondoltam, jó fej leszek, a hűtőben kozmetikai krémeket, folyadékokat tároltunk, és valaki betett egy szatyrot. Én azt szerettem volna kihúzni, de amint kijött, azzal a lendülete jött utána egy üvegcse is, 15 milli ebből a folyadékból kerekítve körülbelül 100 000 forint. Az üvegcse 100 milliliteres volt. Gyorsan felítottam és visszanyomogattam egy másikba. A többieknek azt mondtam, hogy nem tetszett az üvegszíne. Nem derült ki. Nem derült ki egyébként soha. Aztán, hát ezt nem tudom, hogy fogom megtalálni. Istenem, várjál, elszaladtam. Én ezt jó, addig mondjátok, ha látok, amit találtam, én nagyon jó, de elkevertem. Elszaladtam én, és már lovunk sincs. Hallod. Azt mondja, hogy igen, nem. Hanem. Ezért nem szeretem a Viber üzeneteket, már rájöttem. Elugrik. Nem is az, hogy elugrik, hanem mert utána baromi nehéz megtalálni azt, akit keresel. Pedig olyan jó volt, gyerekek, annyira jó volt. De tényleg nagyon jó volt. De mindent ütött, amit eddig beolvastuk. Figyelj. De nem mondod, hogy még a bölényest is. Figyelj, minden meg. Egy lángoló bölénynél nincsen nagyobb ász. Mert nem, ez nem az az üzenet. Betanulási időben nettó összeget írtam a végszámlára bruttó helyett, egy új autó esetében több mint 1 millió volt az eltérés. Visszavittük az ügyfelet és kijavítottuk, szerencsére rendes volt és nem problémázott. Én azért izgultam. Ez most úgy kérdőlem, elnézést. Igen, jó. Autókereskedésben kezdtem el dolgozni. Megkészítettem egy jó hosszút, jó? Hogyha esetleg elkeveredsz valahol, akkor tudom tartani fél percen keresztül. Jó, mert lassan olvas. Sziasztok! Jászárokszálláson dolgoztunk egész héten. Pénteken hazafele be kellett mennünk Szolnokra. A sofőrnek egyik munkatársam odaadta a telefonját, GPS gyanánt, hogy biztosan oda találjunk. Nagyon nyugodtan aludtam együtt a kocsiba, és amikor felébredtem, gyanús volt a környék. Rákerestem, hogy merre vagyunk, nem kellett mondanom, életem leszúrva, hogy nem bízok bennük. Hiába mondtam, hogy rossz irányba indultak, rám egyetlen nő a brigádban nem hallgattak ilyen szempontból. Akkor hittek nekem, amikor a Hősök terem mellett mentünk el. Micsoda, mondnál, olvasd már még egy szét szempélet. Yes, sziasztok! Jászárokszálláson dolgoztunk egész éjjel. Ne, csak hűltem. Köszi, Angi. Mi volt itt a lényeg, mert közben nem... Az, hogy jászárokszálláson dolgoztak, és rossz irányba indultak. És egy picit rossz irányba indultak, a Hősök terénél kötöttek ki. De a pontosság kedvéért. Sziasztok! Jászárokszálláson dolgoztunk. Hiszek neked. Na jó, holland erőmű tesztelés előtt be kellett kötöm egy szivattyút, ami a tengerből szívta be a vizet. Elcsesztem a forgás irányt, így nem szívott, hanem fújt. Hamar leállítottam, csak a környékbeli horgászok kaptak sokkot. Azért, amikor így félre nyomsz, nem? Kemény. Vagy például mi van a repülőgép irányítókkal? Azért az is érdekes lehet, amikor az első nap azt mondják, hogy oké, kiképeztünk, felügyelet mellett dolgoztásokat. Innentől a tied, Józsi, vedd át. Amikor ezt repülőgép irányítok, itt először meghalod ezt a maradot, nyilván hosszú évek, mire oda kerülsz, treníroznak, készítenek, szimulációkat futtatnak el, próbál szimulátoron vagy, de azért az első nap, nem? Mikor most jön be 30 gép a légtérbe, kimentünk kávézni, csinált. Igen, Józsikám, a tiéd. Nem gyakorlat. És átveszed így a Bakony felé teső, nem tudom, 30-40-50, nem tudom hány kilométert. És ez a tiéd, ez fantasztikus lehet. Most már tényleg te vagy a főnök, mert mennem kell már. Vár az asszony. És látod, hogy 4 órakor igen. Kilép, és este 10-ig te és vagy. És ott maradsz egyedül. Hát nyilván nem hagyják őket egyedül, de érdekes lehet, igen. Műegyetemen száraz éggel játszottunk a haverommal, tudtam nélkül betette a palacba, a fagyasztóba, éjfélkor kinyílt a hűtő, mint egy virág. Szerencsére a fürdőben borotválkoztam. Hát én ezt nem értem. Na, viszont itt van egy jó. Sziasztok, játszárokszálláson dolgoztunk. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne Jön hozzánk Bio Gabi 9 után? Lemond már, tényleg. Nem, 8 után. Na, olyan fél. Régen volt, vagy csak én érzem régen? De régen volt, kitelepülésen voltunk, ugye akkor az kiesett, az a hét, és aztán meg így van. Ő volt valahol szerintem, úgyhogy most jön. De most egész héten népszerűsködött tegnap a televízióban. Tényleg. Volt. Gabi! Hát gyere ide te egy mondatra. Jó lesz a mai témád? 8 után? Jót hoztál? Mi a szar ez rajtad már megint? Jót hoztál? Jó lesz, igen. De jó. Mit hoztál nekünk? Mit ettek eleink? És nem szalonnát, és nem kolbászt. És a pol is homu vagy muk. Az eleink előtt homu vasút pogácsának a receptjét is elhoztam. Tehát, hogy milyen egészséges eledenen éltek elődeink? Igen, a honfoglalás idején, a parasztság idején. De akkor kellett hoznod húsport is, mert azt is ettek. Húsport? Szállított húst. Igen, szállított húst. A nyereg alatt. Majd elmondom, hogy hányszor ettek húst. Vízzel, nem volt az rendszeres. Megbeszéljük ezt. És ez milyen kutatások répül, mint hogy Petőfi Barguzinban van eltemetve, meg ilyen? Rengeteg leírás van erről, rengeteg. Jó, és mit teszünk? Mit hoztál-e valamit? Hoztam bizony. Kukoricás zabos gofrit. Jó. Készített a szakácsunk. Hoztam a szakácsunk. Kukoricás zabos gofri. Házi. Francba a csokoládés vanília pudingos gofrival. Kicsi lesz, de előtte mindenképpen birkozzunk egyet filmesztelenül. Gáborra folytatjuk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 11 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Ehhez a számhoz mit szól Szilaj? Kérdezi valaki. Nagyon tetszik neki. Jól van. Nincsen nagy baj. Nem egy friss, ne érted, ezt szereti, ezt tudja, ismeri. Így van, ezt nagyon kedvelem. Milyen kis jó kedvű. Milyen kis jó kedvű. Vedd a szállt. Hello. Van veled egy hölgy is, Gabi. Észrevetted? Itt van Bio Gabi nálunk. Hello, Gabi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Gabi, meg volt a roadshowtok, meg az egyebek, hallgattunk titeket. Milyen, micsoda lendület, micsoda vitalitás. Hogyan vágottad a datójabrekvá? Ilyen egyhetes túra után, vagy? Várj, ez, beszéljünk arról, hogy miért vagy nyakkendőben. Nagyon elegáns vagy ma. Előadásra mész? Úgy döntöttem, hogy kiöltözök. Tényleg? Nem, ez most egy ilyen reggel volt. És még nem döntöttél el, hogy melyik nap? Egyébként lesz egy tárgyalásom, és szerintem egymást megtiszteljük azzal, hogy kiöltözünk. És egy kicsit jobban kiöltöztetek. Jogerős? Beperedtek? Nyertünk, Lavi? Vagy vesztettünk? Nem. Ki a hölgy, aki itt áll az ajtóban? Ő az Érdekelt Életmód Központ vezetője, Bánfi Ibolya, és Ibolyát megkértem, illetve ő is mondta, hogy készítenek nektek egy kis refon gofrit. Ez zabos kukoricás gofri, és friss meleg még az eperleglár, amit hozzá készített. Most készült? Ilyen spireggeliket szoktunk enni, ha egy kicsit több időnk van. Ez tegnap készült, szerintem az a leglár. Legyetek szívesek, kóstoljátok meg. Én már megkóstoltam egyébként, és a datolja leglár nagyon kellemes. De eper, nem? Vagy... Igen, datolja szósz, áztató datolja turmix szólva, és lényegében édesíteni sem kell, mert önmagát édesíti. Igen. Azt a minden segít neki. El van ásványa, a datolja az igazi túlnélő kaja. Igen, sportáplálék. És a gofri, mint a biogofri? Mint a biogofri? Nincs benne liszt, meg az, ami kell bele? Tojás? Nincs benne fehér liszt. Kukoricalisztel készül, zabbehelyjel készül alma, egy kevés só, víz, és egy kis fahéj van benne. Ezt turmixoljuk ugye a vízzel, és hozzá lekvárt datolyaszószt, banánturmixot, bogyós gyümölcsökből turmixot. Hát ez nagy meló ezt megcsinálni. Hát ez komoly meló ezt megcsinálni. Egyébként, aki gyakorlat, annak nem, tehát elég gyorsan kész van, egy 10-15 perc. Mire az összetevőket megszerzem? Hát Balázs, lehet, hogy neked hosszabb. Mire megtem az zöldséges csak városban. Hova tettem a datóját? Hol van a füge, hol van a datója, hol van a naspoja? Na és mi újság, Gábor, jól vagy? Köszönöm szépen, jól. Minden oké? Tegnap hívtak be a TV2-be. Láttuk, hát nálunk meg. Egy hentessel voltam bent. Úgyhogy izgalmas volt. Nem féltél? De miért hívtak be téged egy rendes embernek tűnt, ugye elsőre. Én is rendes voltam vele. Vízli meg párizsi para van most az országban, mert megnövelték. Hát jó az új rendelet. Jó az új rendelet, csak ugye nehogy hasra essünk, ugye, hogy 51% a hús a húsban, tehát ez abszolút, tehát 65-70-85% sem ártana, sőt 90 sem. Egyébként találunk ilyet, csak az prémium minőségű. Uh-huh. Vagy kolbász. De tudjátok, hogy én alapvetően nem válogatok az ilyen termékek között. És most nem hívhatod húsnak a virslit, vagy át kell nevezni, ugye ez van? Tehát fantázia neveket adhatsz neki. Hát ilyen azért ez megdöbbentő. Ha meg ilyen nevek lesznek majd. Hú, micsoda? Húspálcika. Hát például. Ja, Istenem. Igen, mert nincs elég hús a virsliben, meg a Párizsiban. Hát az tudjuk, hogy mi a párizsi sajnos, ugye? Jó, annak azért volt egy rendes víz meg szemét. Azt mondjuk el, hogy a virslinek is páros debreceni, krinolin, ezek mind annak idején jó termékek voltak, csak jött ugye az ipari előállítás, mikor nagyon sokat akartunk belőle csinálni, és akkor elfogyott belőle a hús. A krinolinban 55 százalék húsnak. De nagyon sok csőr, köröm, hát, karom. Fűn, van egy új törvény. Szem, hál' Istennek porítva. Igen. Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a hús, a csontról lerobbantják a húst egy készülékkel, a maradék esetéket. Azt nem nevezhetik minőségi húsnak már. Hát ne is hívják, az ugye is benne van a véslében, ez a csontról. Benne volt, most benne volt, lehet, igen. Nem nevezhető ésnek, hogyha az van benne, az nem színhús. Hát az 51 fölött benne lehet. Ott igen. Ott na jó, igen. Tulajdonképpen nagyjából a vésli azért, ha közepes minőségű, igen, jó minőségű vésli is, azért ilyen húsipari melléktermék némi ízfokozóval, igen. Fűszerekkel, színezékkel, hogy szebb színe legyen, de mondom, csőr, köröm, nyesedék, karom, taraj, minden szem, az állat minden van benne. Tehető. Á, a fene se tudja, hogy azért. Tehát, hogyha húst akarok enni, akkor egyen, nyilván, adjanak húst. Hát a vésli azért, szóval most azért csontmerről lerobbantott nyesedék, meg a köröm, meg jó, a karom. Nem attól lesz, az, abban igazatok van, hogy ez becsapás, de mint hogy te nem eszed meg a pacalt, én meg imádom. De jó, a vízst egyébként, én néha és szeretem. És a gyerekek is szeretik, sajnos. Tehát, hogy nehéz. Ugye az, erről az új rendelet szerint már azért nem nagyon, tehát jó az irány, azt gondolom, jó az irány. Valami történik az országban. Nézzétek, ez van. Így van. Hát, tudjuk be saját magunknak egy kicsit is, nem? Meg ennek a rovatnak. Nem mertem mondani, nem tetszik, de történik. Igen. Na, és mi a mai téma? Mit hoztál, Gábor? De először várj. Abba hagytad a futást? Tényleg, mi van a napi 10 kilométerrel? Hát levettem. Jani azt mondta, hogy ne fussak ennyit. Napi 10-et ne. Nem, hát 20-at futott. 20-at, 2x15. Jó, az 2 hétig volt, azért az durva volt, az embertelen. Tehát gyakorlatilag most heti 4-szer van 5-6 kilométer, és edzőterembe járok most. Uh-huh. És egy kis vallabda. És mit csinálsz az edzőteremben? Bikram jogázol? Nem. Szuper szettek. Rád a kis bikramra? Sexy spinning ez így. Szuper szetted? Szuper szettezel? Rendszer szerint persze, ahogy ezt kell. Utána olvastam, beszéltem szakemberekkel, tehát a magam kutfejéből, és akkor így. Na jó van. A biceps tricepsszel, és itt van hát mellel, és vállal, tehát ilyen szuper szetteket. Nagyon jó. Már arra tettem volna, hogy valamilyen lelki vonalra álltál rá, de... Hogy a lelki vonal az megvan, az régóta megvan, csak épp testben, épp lélek, ahogy mondták a rómaiak. Igen, épp testben, épp hogy élet, tudod, hogy szokták mondani. Na, mit hoztál már a Gábor? Utána olvasgattam, na. És egy nagyon jó cikk is megjelent egyébként az igazi magyar konyháról. Tehát milyen volt az ősi magyar konyha. Ugye több részből áll. Az egyik a honfoglaláskori, ha nem vagy, akkor ebben részletesen nem mennék bele. Köszönjük. Aha, igen, mert elsőkat kérdezi, hogy találtok recepteket a sírokban? Vagy Árpádkori sírokban? Benke Laci bácsi, reinkarnáció. Vagy ezt honnan tudjuk egyébként? Régészeti feltárásokban, igen. Volt azért a honfoglaláskori magyaroknál lepénykenyér, ez nem volt, tehát nem volt kovászos kenyér sokáig. Sokkal könnyebben emészthető volt. Ez a kovásztalan lepénykenyér forró kövön sütötték, és földön álló fémüstben főzték a húst. Tehát sült hús igazából effektíve nem volt, hanem főtt húst tettek. Uh-huh. Ez jó vagy rossz? Ez vagy mire akarunk hát ezzel kiukadni? Hús, azonnali halált nem okozó termékről beszélek, de ugye a sült hús az rákkeltő kiemelten, ugye a sütés, a pörkanyagok miatt. A főtt hús egy egészen más világ. Aha. Tehát azért éltek kvázi egészségesebben, erre akarunk kiukadni? Hát, ha a húsról beszélünk, akkor igen. Uh-huh. A vízben főzött hús, a főtt hús, az abban nincs annyi karcinogén, mint a sült hamburger húsban például. Ja, hogy a sütés ez a miatt spirit, keletkezik, ugye? Igen. Tehát a hús sütése sokszor a füstölés, pálcolás és a sütés. Ez ritkaság volt, bár bepálcolták rozmaringos, tárkonyos fűszerbe a marhahúst, a lóhúst és a birkahúst, de nem ettek minden nap húst a régiek. Ezt el kell mondanom. Asszalt gyümölcs, asszalt gyümölcsöt ettek elég sokat. és kását. De azt megnézték, hogy akkor milyen betegségek nem voltak, amik most vannak? Tehát lehet, hogy a túlzott húsfogyasztás miatt... A honfoglás idején mi volt az, és hát nem tudom. Hát ez tényleg erősek voltak a magyarok. Igen, ugye az biztos. Tudjuk azért, hogy azok a háborús időkben kellett az erő, meg azért a lovon, hogy is volt, hátrafelé nyilazni, igen. Az nem akármi, szóval az lehet, hogy de az ez a kása, ez kellett azért a nyilazáshoz. Milyen kását tettek? Akkoriban normál gabonákból volt, egyébként köles, búza. De hát az akkori búzafajták nem olyanok, mint a maiak. Tehát ilyen volt, hogy tönköly, inkább az, hogy tönke búza volt, durum búza volt, alakor búza volt. Alakor? Alakor, igen. És akkor hát a mai búza egészen más, ez a túlnemesített búza egészen más, mint a régi búzafajták. Ez volt az összes konyha technológiájuk, hogy be mindent az edénybe, fölfőzni. Mozsár, fölfőzés. Erről maradtak fel írásban, hogy megjegyzések. Savanyított tej, aludtej azért volt náluk. Legyen buzonuva, nem a rákova, nem a sültova, főtova. Igen, ez ebben pont ilyenek volt. Most később azért a szláv, a bajor, az olasz és a szász konyha is hatott a magyar. Tehát olyan, hogy echte magyar konyha nyilván olyan már nincs, és az sem igaz, hogy ez a fűszeres, csípős, zsíros, húsos, kürtős, kalácsos, pörköltes mai magyar konyha létezett régen, nem létezett így. Hát tehát akkor oka is van. A pörkölt az lehet, hogy létezett valamilyen szinten. Nem volt. Később. Igen. Na most a kürtős kalácsosok belevágtak egyet a lakókocsinak az oldalába. De most ez egész, ez arról szól, hogy tulajdonképpen azt akarod cáfolni, azt mondjuk, hogy hát az elődeink is ettek húst, meg hát miért ne ehetnénk ennyit tulajdonképpen. Nem volt cukor, nem volt. Hát ez az, hogy máshogy ettek azért nagyon. És őrületes mennyiségű gyümölcsöt ettek. Zöldség nem volt igazán. Gyümölcs volt, gabona volt, ez adta az erőt, és asszalvány. Hangulatos estéken, mondjuk ez inkább már a későbbi parasztság idején. Hangulatos volt az este? Mielőtt előkerült volna a koboz? Egy zsák asszalt gyümölcsöt hoztak elő, és abból csemegésztek. Nem csipszeztek, hanem asszalt gyümölcs. Ez volt az esti hangulatos vacsora, egyébként a későbbi időkben is. Boton fiam, hozzon már ide lent mostan ezt a csemegésen zákot. Ami ottan hevér, nyelgen mögött a paripával. Mert ugye tudták, hogy a jelen volna. Elképesztő jól. Egyébként egy korabeli feljegyzés szerint, mondjuk ez már az 1800-as években járok, azt írja egy korabeli orvos, 5 nevezetes alkalmatosság létezik a mértéktelenségre. A keresztelő, a lakodalom, a vendégség, a névnap és a torok. Aha, hát a torok. Szerényen éltek. Torok. Én a torkot vállalom. Egykori becenevem Bali a torok kéményseprője. Én a maradék négyet. A torkot vállalom, szívesen. Az alkoholizálás volt, szerintem az a torok egyébként. De mégis 20-30 éves korukig éltek. Nyilván ez az orvoslás, meg az antibiotikum, meg egy csomó minden. De hogy fertőzések, stb. Tehát nyilván most meg sokkal többet találkoztak frontálisan kopjákkal például. Ez igaz. Az rontja az életminőséget. Szabjával, kopjával, baltával. Buzogánya. Na most ugye Amerika felfedezése után járunk, parasság, nemesség, stb. Ugrottam az időben egy keveset. Izületi... a történet. Izületi betegség, csömör, hát ez egy emésztőrendszeri zavarnak a neve, és gutaütés. A nemesség körében ez jelenik meg, és mit gondoltok, hogy miért? A húsfogyasztás. Hús, cukor miatt alapvetően. Izület, csömör, gutaütés. Erről szólnak a jelentések, és a nemesség utálta a gyümölcsöt, ugye azt mondta, hogy az a szegények étel a gyümölcs, a zöldség, a krumpli, stb. Hús és cukros ételek voltak, és alkoholizálás. Megérkeztünk a jelenkorhoz. Ez csömör, és akkor még nem beszéltük a filatoligától, meg... Így van, magyarod, csömör, göd, ezt még mind kiejtettük. Viszont a parasztság körében is voltak a jómódú parasztok, és voltak a szegény parasztok. Na most a szegények, ők közéjük tartoztak az alföldi parasztság, a palócok és a székelyek. És azt jegyzik fel, hogy ők voltak a legegészségesebbek lényegében az összes... Na, és megvizsgálták az étrendjüket, hogy mit tettek? Teljes gabona, gyümölcs, zöldség, rengeteg vadon növő növény volt a Székelyföldön, gombák, olajos magvak és rengeteg hüvelyest ettek. Ezt meg tudod erősíteni, Feri, te mint egy szegény paraszt? Persze, mi szegények voltunk, de diszimóra azért mindig tellett. Egyébként hús hetente először háromszor, majd a szegényeknél egyszer, kétszer volt, szerda és vasárnap volt a húsnap, igazán? távol. Utána Janiról megeszem a gombát, az vadon nőtt gomba? Igen, igen, az jó, hogy segít. De ez mindenképpen le kell lenni a szandálomat. Igen, létszés, vedd az oknát, hogy megegyem a vadon nőtt gomba. Mi jut eszetek be arról, hogy puliszka, málé, polenta és cibere? Nekem a dugás. Nekem ilyen nagyon rosszul sikerült gyerekrajzfilmek, amiket milliókat keresnek. A kis cibere és a kis polenta elindul az erdőbe, és találkozik a kis rumcájzal. Készültem. Egyébként az első palacsintát 1577-ben jegyzik föl. 1577-ben kövön sütött székely palacsinta, az egy vastag palacsinta. Egyébként aludtejjel készültek ezek az ételek. Palacsinta. Hát gofri meg ugye nem volt, kvázi, de a lepénykenyér, hamuba sült pogácsa néven lepénykenyér, az is aludtejjel készült. Tehát a kompletálás azért figyeltek tejtermék időnként. Gabi, most másoddiplomáztál kulturális antropológiában? Nem, most próbálok rájönni arra, hogy hova akar kiukadni, és rájöttem, hogy tulajdonképpen azt akarja ezzel a kis eszmefutatás egyébként nagyon helyesen és jól bizonyítani, hogy ha az arányokat tolnánk el a mai táplálkozásunkban, és visszavennénk bizonyos ételek fogyasztásából, és növelnénk más ételek arányait, akkor kvázi rengeteg mindent ki tudnánk szűrni, sokkal egészségesebbek, fittebbek lennénk, mert ugye elődénk is azok voltak. Uh-huh. Tulajdonképpen kevesebb hús, több zöldség, több gyümölcs, kevesebb cukor, kevesebb alkohol, gabonafélék, gyümölcsök. Igen. Jól értem? Jól érted, Balázs? Van egy-két, de azt szeretném... És jól. Tudja. Van egy-két olyan irányzat most, hogy egyél zsírt, egyél húst, ismeritek, nem mondom a neveit, neveket, csak azt, hogy ugye most... Mire elporlasz, zsírt... ha ki mondod? Tehát a izét... Nem, mert nem akarok. A szabfejhet meg az eme, az ki lehet mondani, de ilyenkor... az, hogy az melyik diéta, hogy húst teszünk, az Atkins. De nem akarom bántani. Atkins, ketogén, paleo. Na, paleo, így van. Hihetetlen sok ember csinálja ezt, és azt hiszi, hogy ettől jobban lesz. Fogyni fog rövid távon. Na de miért hivatkozunk arra, hogy az ősember mit evett? Nézzük meg. Már nagyon sokan megcáfolták a paleót, hogy ez egy ilyen modern kori hülyeség. Hány ember paleózik mind a mai napig? Őrületes. Ja, de nem tudjuk, hogy ők mit tettek. Nem akarom ezt bántani, oké. Okay. Hát, de a paleó mondjuk jó a glutén érzékenyek, aki nem akar sima búzalisztet enni. Szakmailag szeretnék igazolni a dohányzás, nem lehet meg igazolni. A paleót próbálják meg a ketogént, a lényeg, hogy ha visszanézünk akár 500 évvel, 1000 évvel ezelőttre, azt látjuk, növényi alapú diéták voltak, rostos, és így tovább. A gluténról lehet beszélni, a mai húsról, tejről, de még a mai gyümölcsről is lehet beszélni, növényvédőszerek, egyebek, ezt elfogadom. Csak azt nem mondjuk, hogy hússal, zsírral leszünk egészségesebbek, mert ez nem igaz, akárhova nézek. A kék zónákról beszéltünk, emlékeztek. Igen. A világ legegészségesebben élő népei, és egyik sem hússal él. Heti egy-két hús van, és időnként joghurt, kefir. Egyébként hüvelyesek, zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék. Mindenhol, a hunzáktól a serpáig, mindez van. Még a hülyeseket én is szeretem, csak a feleségem sokszor tiltakozik. Hazaviszel egyet, azt még. De továbbra is kitartok a hüvelyesek mellett. Na most én a húsok között azt jelent a... Nekem azt jelent mindig előhozatom Mónival, de mi tangának hívjuk. Fűszerek, kapor, majoránna, rozmarin, zeller, zsája, sáfrány, kömény. Ezek az ősi fűszerek lényegében. És szilva lekvárt főztek. Tudjátok, hogy rézüstben 14 órán keresztül, cukor nélkül, majd cserépedényben sütötték kemencében tovább, megszáradt. És akkor kidobták és levágtak egy disznót. De nem egyébként az érdekes ebben a történetben, hogy igen, 14 órák bent rám. Mindenféle szakirodalom, meg kutatás, meg üzleti cél helyett, mennyire ösztönösen tudták, hogy mi az, ami jó nekik. Nyilván egyfajta kényszeri szülte, mert nem tudtak minden nap húst tenni. Igen. Ma már azért sajnos a fejlett társadalomban bemész egy hipermarketbe, ha van pénzed, megveszel bármit, de hogy akkor azért az arányok mennyivel egészségesebbek és jobbak voltak, nem? És ösztönszerűen tudták. Ebbe kimondták egy kényszer szültetet, hogy szegény paraszti családok nem azért ettek kölest, mert hogy annyira szerették a kölest, meg mert hallották. De valószínű, hogy a kevesebb hús miatt ugyan nem volt lehetőségük, de kvázi egészségesebbek is voltak, mert nem ettek mondjuk minden nap, hogy te. Például érdemes megnézni egy szervezetben, egy felnőtt férfi szervezetben, nő szervezetben a húgysav szintet, amit ugye egyébként egy vér eredménnyel neked megmondanak, és hát azt tudjuk, hogy a hús bontása mellett húgysav keletkezik, az később köszvény, ízületi fájdalmak, tehát vérképnél érdemes megnézni. A jó volt tanácsadó. Van egy ilyen mondás, ismeritek, hogy aki mindig azt teszi, amit akar, az ritkán teszi azt, amit kell. Tehát, hogy a... Balázs ismeri, hogy? Mi nem? Én persze, hogy ismerem. Ahogy ön ismerem. Te találtad ki. Tehát nem mindig jó, ha én szabadon mindent ehetek, mindent ihatok, hanem kell egy tudatosság, és ez a, szerintem most nem annyira szabadság, hanem szabadosság van. 40 ezer élelmiszer van forgalomban, 40 ezer féle élelmiszer van forgalomban egy bevásárlóközpont, most 40 ezer féle élelmiszerből egy fogyasztó mi alapján fog vásárolni? 8 másodperc van egy termék megvásárlására, kiválasztás 8 másodperc. Gondoljátok meg, hogy mekkora marketing munka kell ahhoz, csomagolás, jelölés, sok minden, hogy 8-10 másodperc alatt én ránézek, megveszem. Tehát most inkább egy olyan világban élünk, ahol a tetszetősség, a szépség. De ez nem arról szólt. Az igazi kenyér kicsi, csúnya és lepedezett. Ez a három sajátossága. Most mi van? Nagy legyen, szép legyen, fényes legyen, gyorsan meg legyen, tele legyen adalékanyaggal. Nem érdekli, hogy az hogy néz ki. Mi van benne? Ez a lényeg. És ugye ezzel foglalkozunk a műsorban is, hogy mi a beltartalom. Ezért végzem én is a fejlesztéseket. Nagyon-nagyon jó új fejlesztések vannak. Úgy képzeljétek el, hogy professzoroknak a fiókjában állnak olyan magyar fejlesztések, amiket pénzhiányában nem hoznak forgalomba. És állítom, hogy meggyógyulna egy csomó gyermek, hogy felnőtt tőle. De egyszerűen nem pénzelik, nem dotálják. De a fehér liszt, a fehér cukor ott van a forgalomban. Ezek a problémáim. De majd más lesz, reméljük. Hiszen nem hasznos volt, mert azért ebben van egy csomó minden. Például tényleg, ha már csak az ember egy kicsit visszaveszi a húst, vagy emel mást az étkezésében, igen. akkor azért az már hasznos lehet, vagy elmegy egy vérvétel, és megnézi, hogy áll. Azért én hazamegyek, fölveszem ezzel a húsavval a harcot. Nézd meg, de én a vérvételre mész, nézd meg, te nagy húsfogyasztó vagyok, érdekel nekem, nekem az értékhatáron alul, hogy nem eszem túl sok húst, és tök jó volt a húsavszín, és sima vérképből megnézed, hogy hajlamos lehetsz később ízületi fájdalom, köszvény, egy csomó minden, amit a magas húsavszín. Jöjjön, én nem menekülök úgy, mint a vegetáriánusok, érted? Csak vetesd le, nézesd le. Ha magas egy kicsit visszaveszed a húst. Igen. Ha meg egyébként meg, hogyha egy picit visszakanyarodsz a régi magyar konyhához, azt mindenképp érdemes már megfogadni belőle, ahogy te is mondtad, a sót például egyáltalán nem használták, vagy csak nagyon csínyán. Na most már az újabb kutatások azt mondják, hogy igenis szükség van rá, tehát a tiszta, jó minőségi sóra azért szükség van, túljezgettek bennünket azért ezzel a só dologgal is. De hogy ezeket a hagyományos magyar fűszereket, vagy magyaros fűszereket, a tárkony, meg a sáfrány érdemes visszaépíteni mondjuk a mindennapi főzési kultúránkban, mert hogy nagyon egészségesek, nagyon finomak, nagyon jók. Igen. Gyorsan egy fél percünk van, amíg mondani akartál valamit, mert szóval aztán... aki szeretné újra megtanulni, vagyis hogy nem újra, vagy megtanulni azt, hogy kölesből, zabból, kukoricából, barnarizsból és sok-sok egyéb, hát ilyen régebbi reformos ételekből hogy kell finomakat készíteni, lesz egy ilyen jellegű táborunk. Az a különbség, hogy ez egy wellness tábor lesz, mégpedig Harkányban, Harkányi Dráva wellnessben, július utolsó hetében. Ha valakit érdekel, akkor érdeklődjön akár nálatok, akár nálunk, fent lesz a Facebookon is, úgyhogy... Ez melyik Facebook oldal? Elmond, ez a tiéd? Csak elmondhatod nyugodt. Az étellen.hu. Ja, az étellen.hu, ja, ez a terte. Az értéget.hu honlapon is rajta van minden, és az étellen.hu az a sajátunk, igen. Oké. Lesz, és lesz egy női tréningünk is, de ez ebben a hónapban. Ott a helyem. Ja, hát, női tréning. Az elsősorban fogunk aerobik. Az egy napos. Ott spinningelek legelől. Ez egy 8 nap, 7 éjszakás, és főzőtanfolyammal, masszázzal, sok mindennel együtt. Gabikám, vége van. Puszilunk, köszönjük. Jövünk két hét múlva. Ciao, köszönjük. Hello. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Halló! Halló, lovak! Halló! Halló! Kórház! Halló! Kórház! Itt vagy, Szilaj? Halló, Szilaj? Itt vagy? Jó. Semmi. Majd poroszkálunk. Olyan nyugtató a hangja. Igen. Én most mondjuk, hát a Bocsicsolina ma egy kicsit szerintem már megnyugodott. Igen. Csak akkor nem nyugtató, hogy a hátad mögül hallod. Igen, ha ezt hallod, akkor... miközben az arcodat mosod a vájúba. Apácska. Szilaj. Nagyon zabos. A Csicsolina. Éreztem be a farcsóválást. Igen. Na... Milyen időnk lesz, Feri? Nagyon jó, 30 fok, egyre melegszik, hideg frottyoltás. Az időjárás jelentést támogatta a BOC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BOC. Tudomány a kényelem mögött. Ez a lényeg. Szabad megfeled. Két reklám között egy időjárás. Mert ez a, jaj, ez a lefújtott egy kicsit a reform gofri. Ti is érzitek? Az le. Megettél egy csücsköt belőle, hát azért ne vágod. Három csücsköt ettem meg belőle, egy kis datajelekvárral, egy kis cseresznyelekvárral, amit én megynek gondoltam, de nyilván éretlen volt. De nagyon finomak voltak a lekvárok elsősorban. Ebből három kicsit eszel, lesz fújtós, tudod, jó? Megüli a gyomrodat a zab benne. Ezt te frissen, kifejezetten jó lehet.

lábas. De szerintem én például a tengeri hajózás az tökre érdekel. Tehát ezt meg akarom tanulni, engem az izgat. Meteorológiát tanulsz, kikötés, egy csomó mindent, jeleket, kikötőjeleket. Hát nagyon-nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Már nem babra megy a játék. Hát ez veszélyesebb egy picit. Hát igen, de hát van egy GPS-ed, akkor azért visszatalálsz. De a dunai hajózásnak ugyanúgy megvannak a szabályai, persze. A híd alatt sem mehetsz át, akárhol. Ki kell húzni a part. Nem, táblák jelzik, meg lámpák jelzik ugyanúgy. Behajtani tilos van, főútvonal van a vizen. Mondom én, hogy van akkor is kressz. Ez ugyanúgy van, igen. Tehát nincs ilyen, hogy egyen, nem tudom, kereszteződés, ahol egyenjogú, vagy nem, hogy mondják azt, amit mondják. Egyenrangú út a kereszteződés. Ilyen nincsen, de van behajtani tilos a Margit híd alatt ugyanúgy, mint a Megyeri híd alatt. És csibészesen a szárnyas hajólába alatt átmenni. Aha, ez vagány. Hát figyelj, ha normálisan mész, akkor ilyet nem akarsz. Se kajakosokat beborogat a rómainál. Tehát ez nyilván egy ideig cél, egy bizonyos kor alatt, de... Uh-huh. De még hol van az ötven? Érett férfiak, mint a 60-asok már nem csinálnak ilyet, viszont én 40-esként. Nem, hát ennek szerintem ugyanúgy megvan a vízhez való vonzalma meg szeretete, csak te nem evezel, meg nem jetskizel, hanem te elmész vízisportozni, vagy fölmész Visegrádra. Szóval ez nem kell ezt lenéznetek, vagy nem tudom, megvetni. Hát ez egy tök jó dolog. A víz közelben vagy, áthajozol a Kisdunára, átzsilipelsz, horgászol, ott vannak a kócsagok, meg a gémek, darvok. Megriasztod őket egy nagy motorhanggal. Ez egy szörnyen buta és egy nagyon rossz prekoncepció a kisgép vezetőkkel szemben, amit ti most elkövettek irányomban. Ez egy szörnyen primitív és ostoba leegyszerűsítése a dunai hajózás szépség. Azért, mert néhány kisgép vezető például neki megy a budai oldalon. Lehet műszaki hiba, lehet üzemanyag elfogyás, tehát ne vessük őt meg, lehet, hogy egyébként bajban van, gyerek van a fedélzeten. Nem vicces ám egyébként a Dunásodródni, azért én jártam így egy csomószor, mikor ezt én tanultam. Nem szórakoztató, mikor jön a Dunahajó mögötted és dudál, és effektíve ott vagy elfogyott üzemanyaggal. Nem, ilyenkor előveszed az evezőt és evezel. Nem szerencsés. Az életedért gyakorlatilag. Mi csodrottunk így be, úszáj elé is, meg van egy bizonyos pont, amikor ugranod kell. Tehát ugye az úszáj az nem tud megállni. Egy ideig mondják, hogy evezzél, nem tudsz evezni, akkor ugor le a hajóról és úsz el. És az bedarálja a hajót, nem áll meg. Nem tér ki nagyon, csak dudál. 3 kilométer mire lefékez, ha jön mondjuk föntről, jön lefele. És nagyon megvan rakva, az úgy nagyon már ott nem fékez, meg nem kerül jó, ki. Jó, de ez csak az első három, most a Balázs 4-esen már ilyeneket nem. Jó, hát ez egy dupla motoros ügye. Balázs 4-esen, szóval mindig van egy tartalék 5000-es benzines motor. Plusz a kísérő, ha jó kérted. Na jó, majd egyszer. Tényleg kötök a talpatokra valami ilyen kis siklószerű dolgot, és akkor majd megnézzük, hogy az hogy megy. Az menő. Tehát, hogy az nekem is tetszik. Tehát, hogy abban van sport. Ugyancsak áldogálsz. A két vízi ember. Na majd megnézem. Kaptuk egy vízisít a lábatokra. De miért egyet? Ilyen ne legyél már showher. Hát kettő, nem? Hát úgy értem, hogy kétett, ja. Nekem elég egy a Feriéből. Jó, hát onnan indulunk. Megállsz. Beugraszott valahol a nullás alatt, és akkor visszaúszol a hajóra, ez az első. Ha visszajössz, akkor kapsz vízisít. Ha nem tudsz vissza, nagy a sodrás. Mi ez, kiképző központ? Vagy mi vagy te? Arcoskodtok. Balázs mellett mindenre fel kell készülni. Minden esetőségre. Ússzál 5 métert, innen indul a sodrásra. A nullában, aztán utána. Én szeretem. Balázs vízre száll! Balázs vízre száll! Mindenki ki a partra! Régen volt ez, így értem, hogy mit mondasz, de most már sokkal kulturáltabban közlekedem. Én szeretem a vizet, meg szeretem a Dunát, tehát ez csomó mindenről szól, nyilván, tehát ez nem egy parasztvakítás. Horgászni lehet motorcsónakról? Hogy ne lehet? Villantózni, csak rohadt gyors hal kell hozzá. Persze, mi járunk át a Kisdunára. Viszel botot, lehorgonyzol, gyönyörű környezetben vagy, és horgászol. Feri, és lábas, gerebje. Nem rossz. Kikölsz, meg vagyunk. Jössz. Bográcsozol, grillezel, tehát ez nem arról szól, hogy 100 liter üzemanyag. Istenem, hát nektek az a baj, hogy két ilyen súcsónak itt bármit magyar el. A tikfa borítást már föltüzeltétek a bográcsal. Van még a tikfa színből. Tehát tényleg nem arról, hogy 100 liter üzemanyag a felhajzó Visegrád a biceps pózba végig, és üvöltözöl a parlamentet, hogy ez nem erről szól. Nézd pedig kis szárcsákon, de megyünk! Elmondom, neked vannak. Nézd mennyi toll. Elmondom, igen. Nézd. Hát nem jött ki hátul, hát nem tudom, hol ez a sirály, hát négy beragadt a motortérre. Tehát a Kis-Dunán mérnek, ott nem száguldozol, tiszteled a többi horgászt, ott nyaralók vannak, tehát oda nem azért mész hát, hogy fullgázon 80-nal beborítsál karúszós gyerekeket a Kis-Dunán, hanem átevezel, vissza sodrás. Jó, Jóska, lovart egy kapásról, hallod, ne jó, el kell, hogy vigyelek benneteket, mert meglehetősen primitív prekoncepciókkal álltok. Van trafipax a Kis-Dunán, például trafipax szólnak. Mennyi a csúcs, még mivel menni? 120-szal egy dupla motorossal. Nem, ott állnak a vízirendészek, tudod a kezükben egy ilyen kézivel, és akkor mindig a csinál. Meg volt le. Persze, és Tibi főtörzs gyorsúszásból elkezdi elkapni a hajót, persze. Meg csíptek. Csorogjuk után, egyszer csak kifogy az üzemanyag. Ezt félreértitek ezt. Szerintem, aki vitorlázik, vagy motorcsónakozik, vagy mindkettőt, megtanulja, nekem megvan a vitorlás vizsgám, és az a természetről, meg a vízközelségről szól. A vitorlás, igen. Na te, az a motorcsónak ugyanígy. Na hányszor ültél motorcsónakon, te... Tehát azt se tudod, mi az, csak most jössz ezzel a buta vidéki vidékieknek is ostoba prekoncepcióval. Én nem a vidékieket bántom, én a te buta, ostoba, ilyen felületes prekoncepciódat. Azt se tudod, mit látsz? Mit látsz? Mit látsz? Milyen Dunán? Hát nem is össze. Meséld el, amikor a cséplőgépnek a motorját beleszereltétek a ladikba. És hogy ment? A sajka egyben. Hogy ment? Így, állsz a hídon, érted, mész hát kulturáltan autóval, és látod ott a aszkarizókat. Mondja ezt egy kabrió alfás a Spiderével, meg az a Giuliájával. Hagyjad már. Most előadod ezt a vidéki kombányvadászt, érted? Közben Japiként piatlanozol, meg Spider ezzel alfával. Hagyjál már. El is hinném neked tényleg, ha valami lennél. Van, a kis izére, a csónakra föl van szerelve, a velencei trónál például a kis Tomos motor, érted? Hát oda nem kell más. Hát ez pont elég. Nem kell, én most a Dunai Dunát mondom. Ki megy motorcsónakkal a velencei tavon, vagy a Balatonon? Hát az egy paraszt. Hát nem csak ilyet. Most egy picit igazat kell adnom Balázsnak, Feri. Ez tényleg így van. Hogy nyomod ezt a izét? Műsorban mindig nyomod. Amikor ott bandukolok te csosszatyorral a villamospótlóhoz az ülői. Egy millió forintos autóm van. Hol? Szponzorautóval jársz, divatosan vágod a szakállat, és triatlon versenyként indulsz, te még mindig nyomod adásba ezt a én a vidék ember, az közben már a multikulti az nyomod minden. A multikulti szakávágó hipster vagy már rég, és még mindig ragaszkodsz a kolbásztöltéshez, miközben már rég alfával jársz, menőzgetsz, divatosan vágod a szakálladat, érted? Hagyjad már ezt az álvidéki imidzset, amit már levetkőztél 10 évvel ezelőtt. Mit csináljuk a kolbászt, érted? Érted, divatosan vágod a szakálladat, alfával jársz és hipsterkedsz itt nekem menő szemüvegkel. Ebben. Ne nyom már ezt a mi Dunai hajósok, hát érted? De mit nyomja? Ti Dunai hajós? Nem mondhatom, hogy én Dunai hajós, ti Dunai hajósok. Jó, mindegy. Hagyjad már. Felég találták ki a Swarovski kis tájos gumicsizmát. És hogy megy? Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 9 óra után 17 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Drága hallgató, baleset történt a 47-es úton Derecske és Sáránt között. A 17-es kavicsnál több autó ütközött. Hatóság már a helyszínen, csak fél pályán engedik a forgalmat. Gigadugó van. Jánoska Kálmán küldte nekünk. Köszönjük szépen. Sokkal jobb, mintha Mikorka Kálmán küldte volna Jánoska Kálmánnak. Egyébként nagyon köszönjük. Milyen időnk lesz, Feri? 30 fok. Na, ne. 28. Ne. 27. Azt elfogadom. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Alternatív időjárás jelentés a műsorvezetők szája íze szerint itt csak van. A reggeli showban. Ezt hallottuk. 30 túl sok melegem van. 28. Nem szeretem a nagyon meleget. 26. Ezt elfogadom. Időjárás, ahogy mi szeretjük. Jó, hát nem, mert azért, hogy tegnap hidegfront volt, ma furcsa lenne, egyből 30 lenne, még azért egy picik kis északi szelecske is itt van. Hűvösebb az idő, de folyamatosan melegszik. Nem, hát azt megkérdezted Ferit is, közben betört egy hidegfront, és Feri pedig annyira update, hogy rögtön mondta, hogy itt csökken a hőmérséklet. Tudod, akkor meg mi az Istennek kérdezgeted, érted? Mondd el. Hát miért vagyok én ennyire kíváncsi? Hát adjam le a szignált, és kész, támogassuk a szponzor. Így van, idős, nézz utána. Jöhet a szponzor. Úgyis az a lényeg, hogy lemenjen. Na. Mi van most a játszóterekkel a 8. kerületben? Mondjátok meg nekem. Mehetek hintázni a gyerekkel? Nem mehetek hintázni a gyerekkel. Megbüntetnek, ha hintázom a gyerekkel? Nem büntetnek meg, ha hintázom a gyerekkel. Ha ismerem a gyereket? Ha nem ismerem a gyereket. Hogy ne ismered a saját gyereket? De mondjuk, ha egyedül megyek. Ha nekem egyszer csak kedvem támad megállni a 8. kerületben és hintázni egyet. Ezen túl nem mehetek? Azt vagy mehetek, de megbüntetnek. Eddig se az év volt ott, hogy felnőttként hintázgassál. Te ne hintázzál, te ne hintázzál. Ne hintázzál, leszakad. Te vízisportolj. Egy rész, másrészt te Matula bácsi. Harmad nem. Rész meg a gyerekeknek van ott a hinta. Játszótér gyermekek számára. Érted? Uh-huh. Ne üljél fel a hintára, leszakad, tönkre megy, és nem tudnak játszani a gyerekek. Várjátok, csak mondjuk el, hogy miről van szó. Pontosan miről van így szó. Van, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Ugye ez egy új rendelet, és azt hiszem, hogy talán csak a 8. kerületet érinti, uh-huh. Nagyport kavart, mindenki erről beszél, és hát ugye a rendelet csomag többek között szabályozná a kerület egész életét, olyan apróságokat is, hogy aki nem rakja ki, mit tudom, az ajtajára a lakása számát, maximum 200 000 forintra büntethető, de olyan masszív dolgok is vannak benne, hogy mit tudom én, este 10 után üzlet, kocsma nem lehet nyitva. Ebben már minden van. Mi szerintem csak a koncentráljuk, okay. A játszóterem. 14 éven felüli játszótér használókat büntetni 200 000 forintra. Az a 14. életévet betöltött személy, aki játszóteret, játszótéri eszközt használ, kivéve amennyiben az adott játszótérre vonatkozó házéret lehetővé teszi az adott játszótéri eszköz használatát, megsérti a közösségi együttélés szabályát, és 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal, vagy 50 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. Na. Mi ezzel a probléma? Szerintetek? Szerintem semmiféle probléma nincsen ezzel a részével a dolognak. A játszótér azért van, hogy a gyerekek oda menjenek és játszanak. Az én olvasatomban egy 14 éves gyereknek már nem kell szerintem libikókáznia, nem kell hintáznia, stb. Főleg akkor, hogyha vannak olyan nála kisebbek, apró gyermekek, akik egyébként használnák ezeket a játszótéri eszközöket és szórakoznak. Neki készítették őket alapvetően, nem pedig kamaszoknak. Tudom, ti városiak ott nőttetek föl, tudom, mi vidékiek, a trágyába turkáltunk, ezt mindet. Ezt most hagyjuk, ezt de hogy sírni fogod nyögni. Igen, és hogy ezt miért hoztam be. De ezt hogy például tudom. A kokáit elmész egy ilyen játszótér mellett, és nem azt látod, hogy a 14 fölötti, tehát a 16-18 éves ott normálisan játszik valamit, mert miért játszan egy homokozóban, hogy már nem játszik, hanem ül fönt, érted, a padnak a felső részén, a lába rajta van az ülő részen. Összekoszolja, jön a kis anyuka, leül, koszolj le, érted? Miért pont 14 év? Mert 14 év felett már nincsenek gyerekek, tehát 14 év felett már nem ülhetek föl egy hintára. Valahol úzik. Nem mehetek el, nem hintázhatok, nem a tesómat elkísérem, és igazoltan ő is sebestjén, én is sebestjén. Tehát a tesód idősebb nálad. Ah, jó, de mondja, jó, de ő szeret hintázni, és én elkísérem. De még csak 13 esetek néz ki. Még elviszem a gyerekemet, akkor én felületek, és hintázhatok. Nem. Csak akkor, hogyha a házi rend lehetővé teszi ezt. Tehát minden egyes játszótérnek lehet, hogy van saját házi rendje, és hogyha a házi rendben bele van foglalva az, hogy bizonyos játékokat, nyilván ezeknek a játékoknak a terhelhetősége is más, tehát nem biztos, hogy mondjuk jót tesz, mondjuk a hintába biztos bele lehet ülni 70-80 kilósan, és azzal nincsen semmi gond, hogy ez normális. De nem mondjátok már, hogy ezt jónak tartjátok. Hát ezt nem mondjátok, hogy jónak tartjátok. Szerintem hát rosszul ez nem van, jó. Szerintem ez rosszul ez a dolog megfogalmaz, és nem mondják ki kerekperec, hogy itt arról van szó, hogy attól tartanak, hogy ez egyébként nagyon drágán elkészített, megépített játszóterek, mondjuk, hogy is mondjam, csak tönkre lesznek téve. De ti hol ültetek? Kamaszként egyébként? Hova mentetek kamaszként? A rakétába. Hol ültetek, amikor kamaszok hány voltatok? A vascsövegből készítettek a igen, de azt nem mi tönkre. Az, hogy a labdázás baleset veszélyes, és megzavarja a köznyugalmat? Hát ez miféle hülyeség ez? Hogy a tatabányatéri játszótérnek a rakétáit egy közvetlen atomcsapás sem tudta volna. Abban még volt anyag. Úgyhogy abban volt azért anyag, tehát hogyha ott leestél és beleütötted mondjuk a valamelyik testrészedet, akkor csak te sérültél, a vas az nem. Tehát feltételezzük azt, hogy minden 14 év feletti kamasz egyébként rombol, minden 14 éves kamasz tönkreteszi, beláll a hintába, graffitizik, nem tud normálisan játszani, egyébként labdát pattogtat, zavarja a köznyugalmat. Nem, azt feltételezzük, hogy vannak ilyenek is. Borzasztó lehet a 8. kerületbe kamasznak lenni egyébként. Valószínűleg ez a tapasztalat, hogy mennek tönkre a játszóterek, és akkor látják, hogy nem nyilván minden kamasz, de hogy a kamaszok egy része meg így viselkedik. És szerintem erre született a dolog. De jó kérdés volt, amit az előbb mondtál, hogy a gyerekkel kimész. A Lánchintára nem ülhetsz föl, de ha libikókázni szeretne a gyerek veled. Akkor nyilván nem egyedül fog. Nem egyedül fog, meg a hozzátartozó, vagy azt hiszem, azt engedik. De hát pont egy olyan kerületben azért, ahol tudjuk, hogy a szegénységben felnővők aránya azért frekventáltan sokkal nagyobb. Ugye a 8. kerületről beszélünk. Hát azért ezt így ebben a formában ki lehet mondani. Jó intézkedés az, hogy én kitiltom egyébként őket a játszótérről. Hát, és megbüntetem 200 000 forintra. Hát most nézzük egy kicsit komolyan a dolgot. Miért nem azon dolgozom akkor, vagy miért nem azt csinálom, hogy mondjuk a közösségi terek számát elkezdem növelni. Kialakítok olyan játszótereket, ahol a 14 éven felettiek is tudnak játszani. Itt létrehozok egy több kosárlabdapályát, létrehozok több tengópályát, átadok 3 kis dühöngőt, ahol ők tudnak focizni. Tehát a gondolkodással van szerintem a baj az, hogy ne óvjuk meg a tereinket, ez rendben van, de tiltással és 200 000 forintos büntetéssel egyrészt hol hajtott be, kin hajtott be, de most ezt hagyjuk is, hanem inkább akkor nyújtok alternatívát, létrehozok több generációs játszóteret, 3-at a kerületben, és azt mondom, hogy gyere el, te is játszani, te itt labdáz, dühöng, kosaraz, érted? Ők is, ő is, az általam egyébként nagyon tisztelt, bezárva, polgármester úr, és azt mondja, hogy vannak ott közösségi terek, vannak ott sportpályák, menjenek oda ezek a fiatalok, ahelyett, hogy a játszótereken azok elől foglalják el a helyet, illetve adott esetben teszik tönkre azokat a játékokat, amit nem nekik, nem az ő korosztályuknak készülnek, hanem kisgyerekeknek, illetve azoknak a szülőknek, akik a kisgyerekekkel vannak, nem, mint felügyelők. Igen, én ezt értem, hogy jó dolog, csak tudod, megint a tiltással és a büntetéssel elérek valamit, az sosem jó. Ha segítek, ha alternatívát nyújtok, ha megpróbálom az önkormányzat szűkös költségvetéséből kijutni, hogy létrehozok még plusz 3 teret, akkor az megint egy megoldás, és azt mondom, hogy tiltom, de közben javasolom ugyanitt egy táblával, hogy itt és itt az idősebbeknek, vagy a 14 éven felettieknek. Tehát az, hogy a játszótéről kitiltom, hát azért ők ott üldögélnek, találkoznak, labdáznak, az még azért mindig jobb, mint a kocsit lopnának, meg nem tudom, mit csinálnának. Szóval ez nekem egy kicsit azért ez így. De azért én a megközelítés rossz, ugyanakkor a 8. keret baromi jól kezeli a tereit. Tehát egy csomó helyen ők raknak ki játékokat, meg programokat szerveznek, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy egyébként ezt jól intézik, bár ezek a terek azt hiszem nem. Talán nem az önkormányzat működteti. Én biztos vagyok benne, hogy nem azokkal a fiatalokkal van gond, azok felett vagy azokkal a 14 év feletti fiatalokkal van gond, akik bemennek a játszótérre, leülnek egy padra és beszélgetnek. Én értem, persze, tehát lehet, hogy ott nem tudom. Na, és akkor utána te cigarettáznak, bántják a kicsiket. Ott a csika homokozóban. Én értem, persze, nem. Én azt mondom, hogy ebben lehet jó, meg ezt meg lehet tiltani, csak segítsünk nekik azzal, hogy alternatívát nyújtunk, és adjunk át 3 olyan teret, ahol viszont ők tényleg labdáznak. Mondják, tehát ez a jó ilyenek. Szerintem, vagy ez a jobb megoldás. Csak az, hogy ne menj be 200 000, ezzel mit érek el? A 200 000-el azért nem kell foglalkozni, mert igazából nyilván elrettentő erejűnek kell lenni az összegnek, hogy 10 000 lenne, akkor meg kit érdekelne. Igen, 200 000 érdekel, az 200 000 az foglalkoztat, mennyit senki nem akar kifizetni, főleg egy ilyen dologért. De akkor legalább büntetném, ha ott dohányzol, vagy nem tudom, de az, hogy ültök, beszélgettek, sőt, és nem mehettek be. Szét, stb. Teledobálod csíkekkel a izét, mit tudom én, a homokozót, stb. Ele, törött üveggel. De ez egy tünet. Tehát ez egy tünet, ez azt mutatja, hogy egyébként nem tudnak hova menni. Ők nem azért mennek oda szerintem, mert ez kulturátlanság, ez nem a persze nem tudnak normálisan viselkedni, sokan nem viselkednek normálisan, de ha lenne 3 olyan tér, nem, hát akkor őket is zavarja az, vagy idegesítő, kicsik ott picsognak, sírnak, sívítoznak, és felálló haja rohangának a homokozó körül, érted? Hát én is vagyok játszótéren, hát a hajam kiúlik, vagy voltam, nem sokat, mert nem nagyon bírom. Lenne 3 ilyen tér, akkor lehet, hogy ott gyűlnének, akkor nem? Akkor dobálná szét a csikket, és ott. Jó, na most az a magaddal hozott kultúra rész, hogy most bedobod a kukába, sörös üveggel szétvered a barátod fején, cipuzol, nem cipuzol, drogozol, hova használod, ha eldobod, nem tudod, mit csinálsz. Csak, de értem én, a célt értem, csak valahogy a megvalósítás nekem kicsit megint olyan szomorkás, hogy nem tudom őket hova eltenni, de azért innen kitiltom, mert zavarnak. Rosszul van megfogalmazva, pontatlanul van megfogalmazva, gondolom egyébként a polgármester úr személyével is sokaknak problémájuk van, szerintem egy picit neki is szól. Ez a fajta elutasítás, meg ez a fajta vihar, amit keltett ez a rendelet gyűjtemény, mert ahogy te is mondtad az elején, itt nem csak a játszótereken belüli viselkedésnek a szabályozásáról van szó. Szóval, de alapvetően meg tényleg, hogyha meg kisgyerekes szülő vagy, és kimész egy ilyen játszótérre, és azt látod, hogy az egész le van bombázva, hogy nem tudják használni a hintát, hogy nem tudnak libikókázni, hogy nem tud homokozni, hogy tele van minden szilánkokkal, csikkel, stb., és hogy nem veszik figyelembe a tiltó táblákat, hogy mit tudom, x óra után nem lehet használni, vagy adott esetben. De itt mindenkit kitiltanak, nem csak a sörözőt, meg aki normálisan játszik, azt is, és az én gyerekem normálisan játszik, akkor... Ez nem igaz. Hát 14 éven felettieket, függetlenül, hogy söröző, vagy nem söröző, dohányzó, vagy nem tanácsol, kitiltattak a játszótérre. De az én gyerekem a 8. sajtótájékoztató, és akkor ott elmondták, hogy természetesen ilyen nem fordulhat elő, hogy egy szülőt vagy egy kísérőt kitiltanak. Nem a kísérőre gondolok, hanem hogy én nem vagyok ott, de nekem a 14 éves gyerekem mondjuk, ha lenne, nem sörözne, nem dohányozna, azt tulajdonképpen a tér hiányában megy oda, mert nem tud hol gyűlni. Tehát nem minden 14 éves drogozik, meg rongál, érted? Tehát ez egy olyan hülye prekoncepció, hogy nem veheted igénybe. Nem azért, mert egyébként ott vannak romboló fiatalok, de hát miért feltételezzük, hogy mindenki tönkreteszi? Miért 8. kerületben laknál, és ott lenne a virág, akkor az, hogy háborogna, hogy miért nem mehet be a játszótér. Egyébként hol találkozzon a több-többi barátnőjével, ha lemegy mondjuk az utcára? Mondom, ez szerintem totálisan pontatlanul van megfogalmazva. Meglepődnék rajta, és komolyan mondom, hogy nem hinném el, hogyha egy padra leülsz a játszótérre, oda mehet hozzá, igazoltan. Nem használhatod, nem használhatod. Játszótéri eszköz egyébként maga a pad is, tehát hogy oda mehetnének, hát tudjuk, hogy vannak még egyéb furcsa. 14. évetek betölt személy, aki játszótéri eszközt használ, kivéve amennyiben a házi rend megengedi, megsérti a közösségi ítélő szabályt, és 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal, vagy 50 000 forinti helyszíni bírsággal sújtható. Na. Ez szerint akkor be sem mehetsz. Mert ha játszóteret használ, ülésre használ játszóteret, akkor az ugyanúgy használat. Indokra szerint korlátozó rendelkezéseket tartalmaz a játszótér vagy játszótéri eszközök használatára vonatkozóan. Hát ez ugye azért nem túl hőbeszédű, ezt azért fejtse meg, aki akarja. Igen, megint szerintem tipikusan olyan dologról van szó, hogy van benne igazságtartalom, van benne jogosság is, de hogy az egész egy nagyon összecsapottnak tűnik, és kedves képviselőtestület, kedves polgármester, hogy milyenek lesznek, még ma olyanak ezen egy picit, hogy mindenki elégedett legyen. Azok is, akik féltik a játszóteret, a rongálóktól, meg azok is, akik egyébként meg nem találnak maguknak olyan közösségi teret, ahol el tudnák foglalni magukat. Nem? Igen. Értem, persze, de ugyanakkor az alternatív segítség az jól jön. Tehát sosem a büntetés oldja ezt meg, nem? Grundok voltak régen, kimentél, rúghattad a bőrt, szabadon mindent beépítettek, parkolóházak vannak, nem tudnak hova menni a gyerekek, érted? Ott üldögélnek, padoznak, oké, ne adj Isten, cigarettáznak, értem, de hát azért ez egy tünet is, amit kezelni kell, szerintem. Tessenek építeni a játszóterek mellé street workout pályákat. Hát én ezt mondom, egy csomó helyen van ez a több generációs játszótér. Pénz kell hozzá, ez milliárdok, egy 8. kerületet felszerelni, minden egyes klasszikus gyerekjátszótér mellé egy ilyet még odaépíteni. Mi pénz az? Irgalmatlan lóvé. Értem. Vegyék el a homokozót, csináljanak belőle strandrplabbát. Nagyon jó. Fél homok. Igen, na jó. Hármasugrást játszunk, jövünk mindjárt. Ha valaki játszana, akkor jelentkezzen játékra. Jó, 9:30 múlt pontosan. 1 perccel itt vagyunk mindjárt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Kilenc óra után vagyunk, 41 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Itt sziasztok! Vanátokosunk. Sziasztok! Hello, Feri! Hello! De mit szól ez, Szilaj? Jó, van, mindjárt irány a zöld. Ketten vannak már. Ó! Oh. Jelzik neki a kis gazdanője. Szilaj és Duhaj. Szilaj és Duhaj. Halló, jó reggelt, igen. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Maja. Maja vagyok, igen. Maja. Ez az igazi neved, hogy Maja? Nem, Marian vagyok, és valahogy így ezt kaptam. A Maja művész? Nem, határozottan nem. Közben jönnek az SMS-ek, bajom, bocsánat, csak egy SMS. Üdvözlök benneteket Abátszalókon. Kiválóan hallani a régóta várt reggeli műsort. Jó érzés ismét rátok ébredni. Írtak nekünk Salgótarjánból, Abátszalókról, a Tiszató környékéről, mert hogy ott is vagyunk. Maja, te honnan? Így van, kis Körüljék. Ma még Budapesten, holnaptól Sárospatakon. Mit csinál Sárospatakon? Oda fogok hazaköltözni. Oh. Oda költözöl? Uh-huh. Hát onnan származok, és most hazaköltözök. Nagyon jó hely egyébként. De kényszerűségből, vagy egyéb okokból? Nem, abszolút. Mi választottuk a párom Sátorójói helyi, úgyhogy ott de fogok letelepedni. És mit fogsz ott csinálni? Már van új munkám, egy nagyobb termelő cégnél fogok a könyvelő részlegen dolgozni. Az jó, nyugis lesz így van. Van segítséged most, vagy egyedül játszol? A bátyámnak a barátnője itt van mellettem, úgyhogy... Bátyámnak a barátnője. Aha. Igen. Jól van, na figyelj. Szia, bátyus barátnője. Ő Zsófi. Zsófi. Na figyeljetek, neki megyünk akkor. Jó, így szól az első kérdés. Melyik testrészen hordják a fityulát? A fityulát melyik testrészen hordják? Igen. Hú. Na? Hát ez gyors. Nem, de rétok. Nem, sajnálom. Ápolónői fityula régen. Kendő a fejem, de hát ez nem, nem csak régen most. Kendő a fejem. Fityula. Nem vagyunk ebben jártasak, sajnálom. Igen. Hát, ma ez egy rövid játék volt. Hú. Igen, de azért örülök. Mi is. Örültünk, hogy hallottuk a magadat, és akkor hát hallgass bennünket ott is, jó? Igyekszem. Jól van, puszi neked. Hello. És Zsófinak is. Köszönöm szépen. Zsófinak is. Hello, hello. Hát ilyen játékunk már nem is tudom, mikor volt utoljára ennyire. Ennyire rövid. De annyira csajos kérdés volt, amennyire csak lehetett. Jó, magyarázd ki, hogy egy véregszín állat vagy. Egy lemészároltad az első kérdés. Tényleg magyarázd ki ezzel, hogy ez még csajos kérdés is. Bánsd őket, rúgjad mindegy. Na most már, most ez tényleg rosszul esett. Ott tőletek. Tényleg sokszor mondom a prekoncepció szót most? Nem, számoltam előtt. Szóljatok. Nem, ha fáradt vagyok, beakadnak szavak, és akkor hirtelen, nem tudom, miért egész reggel ezt mondogattam. Már írták többé, hagyjam már abba, szóljatok rám nyugodtan, abba hagyom. Senki ne felejtse, hogy azért minket sávosan hallgatnak. Tehát nem az van, hogy 6-tól 10-ig hallgatnak, el kell nyomnia minden órában többször, és hogy mindenki ez eljusson, az új szó híre. Mindig, ha felütöm a bakos, és tanulok egy újat, most a pénye vagyok, azt negyed óránként elnyomom, hogy a 6 órás hallgató is hallja, hogy milyen művet vagyok, és a 9 óra utáni hallgató. És csak hogy mondom az irigyeknek, hogy már hol tart a bakosban a pénél. Holnap a kú. Holnap a kú jön. Lesz ott olyan kúzás, hogy megőrültek. Jó, nem abba hagyom, tényleg így van. Ha fáradt vagyok, valahogy így beakadnak. Általában is teljesen ismeretlen szavak. Nem tudom mondani jó merül. Jelentsen ez bármit is jó helyen alkalmaztam legalább? Ez nagyon. Szó. Tehát előtte meg mögötte voltak dolgok, amik szerintem egy picit, hogy ilyen döcögősítették, de nem jó volt. Nem jó volt egyébként. Na jó van. Jönnek akkor a nap legjobb pillanataim. Mondom, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Egyrészt Gabi vendégünk volt, aki szerette volna elmondani, és szerintem el is mondta jól, hogy régebben miért étkeztek egészségesebben őseink, talált régi ételeket egészen a honfoglalás koráig visszanyúlva, és elmondta, hogy ott az arányok voltak kicsit jobbak, érdemes lenne ugyanúgy táplálkozni, nyilván nem ugyanazon alapanyagokból, de ha kicsit emelnénk a zöldségen, kevesebb húst tennénk, és több gyümölcsöt, zöldséget, egészségesebbek lehetnénk. Ezt akarta egy nagyon érdekes kis eszme futtatással bizonyítani. Mi meghallgattuk, néha közbeszóltunk, és témánk volt az is, hogy mit tettünk tönkre már a munkahelyünkön, akár az első nap, vagy egy olyan dolgot, amit azóta sem ismertünk be. Ugyanis egy programozóról beszélgetünk, akit az első nap kirúgtak, mert hogy törölte a cég teljes adatbázisát, és erről kezdtünk beszélgetni, hogy ugye hát mindenkinek van munkahelyi titka. Hallgatóim pedig vallottak, úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na már is itt vagyunk, és hívjuk a nap hallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor pedig ugye, ahogy szoktuk mondani, övé az ajándékcsomag. Ezt kevesen mondják el, hogy felgyújtott, aki bölé. Áll a jó Istennek. Áll Istennek, persze. Nem lett baj a bölénynek. Bíróné, kezi csokkolom, Balázs vagyok. Itt van a Feri meg a Jani. Igen, bíró urat keresünk. Bíró urat keresünk, igen. Akkor a Rádió 1-től telefonálnak? Igen, Maja. Hát hogy lennék az, persze. Téged keresünk, hello Maja. Nagyon örülök neki. Ciao. Hello, szia. Te vagy a nap hallgatója. Feri, ott van. Itt a Feri. Persze, persze. Akkor szeretném elmondani, hogy én a Feri személyesen ismerem. A Böllér versenyen én adtam neki az ebédet. Az első pár. Ez vagy te. Na, látom. Én vagyok az anyakönyvezetők gyöngye. Na. Hát ez a Feri. A Böllér Fesztivál. Igen. Köszönöm, igen. Maja. Köszönöm, emlékszem. Minden falatra, persze. Örülök neki. Hogy nem emlékeznek? Hogy nem emlékeznek? Így aboró vörös hajú hölgy, ugye? Persze. Hát én nem vörös hajú vagyok. Aki hozta a tálat. Mert a nap megsütött. És... Igen. Maja, nem mondtad, hogy reggel is oda, te vagy a naphallgatója, csak meg akartunk lepni. Azt írtad, üdvözlök benneteket, Abátszalókon kiválóan hallható a régóta várt reggeli műsor. Jó érzés ismét rátok ébred. Mi annyira szeretjük ezt az SMS-t, hogy téged választottunk a naphallgatójává. Hát örülök neki. Én egy lelkes hallgató vagyok, én mindig is benneteket hallgattalak. Nagyon drága vagy. hogy előbb-utóbb leszel nálunk naphallgatója? Volt egy ilyen prekoncepciód? Soha nem volt ilyen érzésem. Egyébként pont házasságkötési bejelentkezés van nálam. Na. Úgyhogy dupla öröm ez a mai nap. Üdvözlünk akkor téged, újra a hallgatóink között Salgótarján, Tiszafüredet, Abátszalókot, mindenkit, a Tiszató Rádió új adása. Maja, puszilunk akkor. Jó, hát imádok benneteket, mit nem mondjak. Hát ajándékcsomag nincs, köszönjük szépen. A sajnos nincs. De mi már leszünk neked. Nem baj, majd lesz még az is. Jól van. Puszi. Oké. Puszi, sziasztok. Ciao. Hello. Köszönöm az ebédet. Részvétünk az ifjú párnak. Nagyon szívesen. Igen. Ezt nem fogom megmondani nekik. Mondd meg nekik, fussanak, amíg tudnak. Puszi, ciao. Elekez irányba. Elő. De helyes volt. Nagyon helyes volt, nagyon aranyos volt. Legyetek sokat a szabadban. Holnap 6 órakor érkezünk. Szevasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.